بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے 7th سیشن میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں پردہ اس عنوان کے تحت آپ تمام کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں جہاں تک لفظ کا معنی ہے یا یہ لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یا شریعت اسلامیہ میں اس لفظ کے کیا معنی ہیں جب پردے کا لفظ آتا ہے ذہن میں، میں سمجھتا ہوں یہ واضح ہے۔ لیکن اس سے پہلے آگے بڑھوں گا، غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ جب بھی معاملہ پردے کا ہوتا ہے یا لفظ پردہ آتا ہے تو عموماً ہمیں خواتین یا عورتیں یاد آتی ہیں، ہاں پردہ مطلب ان کا عنوان ہے، ٹھیک۔ لیکن یاد رکھیں جب میں شریعت اسلامیہ کی پردے کی بات کر رہا ہوں تو یہ مردوں کا بھی اور عورتوں کا دونوں کا ملا کر ہے۔ جب پردے کی ہم بات کر رہے ہیں شریعت اسلامیہ کے تحت تو یہ مرد اور عورتوں کا دونوں کا ملا کر پردہ ہوتا ہے۔ تو مرد یہ نہ سمجھے کہ صرف یہاں عورتوں کی بات ہوں گی، بلکہ پردے کی شروعات تو مردوں سے ہی ہوں گی، تو دونوں کا معاملہ ہے۔ اور امت کے اندر پردے کے تعلق سے جو بے راہ روی پھیلی ہے، جو برائیاں پھیلی ہیں، اس کی ذمہ دار اصل عورتیں نہیں ہیں، اصل میں اور آپ ہیں، مرد ہیں ہم۔ اس لیے کہ جب حاکم اپنی حاکمیت کو بھول جاتا ہے تو محکوم جو چاہے پھر وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جب بھی پردے کے حکم کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے قرآن میں خطاب کیا یا کسی بھی احکام کو بیان کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خطاب کیا، ایمان والیوں سے خطاب نہیں کیا۔ اس لیے کہ ایمان والیاں ایمان والوں کے تحت ہوتی ہے، تو جب ایمان والے سے خطاب ہے تو ایمان والی ساتھ آ گئی اس کے۔ تو عورتیں ماتحت ہوتی ہے مردوں کے، تو جب جس کے ماتحت عورت ہوتی ہے اگر مرد ہی پردے کو چھوڑ دے، پردے کی اہمیت کو چھوڑ دے، ان کو حکم دینا چھوڑ دے، ان کو اس کی خواہت بتانا چھوڑ دے، بلکہ شوہر خود بیوی سے اور بھائی خود بہن سے اور گھر کے اندر افراد مرد جو ہے افراد خانہ مرد جو ہے اپنی عورتوں سے یہ کہے کہ پردہ سب پرانی باتیں لگتی ہیں، تو پھر عورتیں پردہ چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اصل ذمہ دار پردے کی آج جو عورتوں کی بے پردگی کی ہے، وہ عورتیں تو خود ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہماری ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ مردوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، اس لیے عورتیں بے پردہ ہو گئی۔ تو پردہ جب بھی حکم آئے ذہن میں تو آپ صرف عورتوں کو یاد نہ کریں، اپنے نفس کو سب سے پہلے ڈالے کہ حکم میرے سے ہے، اور اس کے بعد میرے ماتحت جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے پھر دیکھیں، ٹھیک۔ اور صحابہ کا جو طریقہ تھا، جب بھی کوئی احکامات انہیں بتائے جاتے تو وہ اپنی نفس کو اس میں ڈالتے دوسروں سے پہلے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، جب کوئی احکامات بتائے جاتے تو ہم دوسروں کو ڈالتے ہیں اپنی نفس سے پہلے، ارے وہ لوگ پردہ نہیں کر رہے، ارے وہ لوگ فلاں نہیں کر رہے، ارے وہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ہم اپنی نفس کو اس میں ڈالے، یاد رکھیں سب سے پہلے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کو دیکھیں پھر دوسرے کیا کر رہے ہیں، کیا بے پردگی کا حال ہے یا معاشرے ماحول میں کیا چل رہا ہے۔ اس بات کو ذرا ہم جو ہے سنجیدگی سے سوچیں۔ مرد حضرات سب سے پہلے، ایک ایسا مضبوط حکم شریعت نے جو ہے اس امت کے ماننے والوں کو دیا، اور بالخصوص بہرحال زیادہ تر جو معاملہ پردے کا عورتوں سے ہی متعلق ہے، مرد اس کے ذمہ دار ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ایک ایسا اٹوٹ حکم دیا کہ پردہ امت مسلمہ کے پاس ایک اٹوٹ چیز ہے، مطلب ایک ایسی چیز ہے جس کو کرنا اور لازم ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس چیز سے ہم بڑے غافل ہیں، اس چیز سے ہم غفلت برتتے ہیں. معاملہ مردوں کا بھی اسی طرح ہے اور معاملہ عورتوں کا بھی اسی طرح ہے کہ ہم سب نے پردے سے غفلت برتی یاد رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو معاشرے میں برائی دیکھ رہے ہیں وہ ہم اس کو پا رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کے اندر، سورہ نور کے اندر، جس ترتیب میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 27 سے لے کر اس کے آگے 28 29 30 31 میں جو باتیں پردے کے تعلق سے بیان کی، تو سب سے پہلے حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مطلب مردوں سے خطاب کیا، اور اس میں بالخصوص کہا یا ایھا المومنون، یا کہہ دو مومن مردوں سے. ٹھیک، تو یہاں حکم مردوں کو دیا. اور پردے کی جب دوسری آیت آئی تو پہلی آیت میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ کہہ دو مومن مردوں سے، اور اس کے بعد آیت میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دو مومن عورتوں سے. تو پردے کا جب حکم آیا تو پہلا حکم مردوں کو آیا اور دوسرا حکم عورتوں کو آیا. کہا کہ پہلا حکم مردوں کو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اس کے بعد کا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے جسموں کو ڈھاکے رکھے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. اور ایک ایک لمبی فہرست جاتی ہے. تو پہلے اور مردوں سے خطاب کیا. اب ایک ایسا سماج آپ دیکھیے جس سماج میں مرد اگر پردے کے احکام پہ عمل نہ کرے تو اس سماج میں عورتوں سے توقع نہ کرے آپ پردے کی. اسی لیے میں نے سب سے پہلے کہا کہ اگر عورتیں بے پردہ ہوئی ہیں تو سب سے پہلے مرد بے پردہ ہوا، اس لیے عورتیں بے پردہ ہوئی. اس لیے کہ حکم کس کو ہے؟ سب سے پہلا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومن مردوں سے کہہ دو نظروں کو نیچے رکھے. اب ایک ایسے سماج کو آپ تصور کیجئے جس سماج کے اندر مومن مرد اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہیں، اور ایک عورت ہے جو بے پردہ ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتی ہے، وہ جو ہے تبرج کرتی ہے، اپنے خوبصورتی کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتی ہے، اور کیا ہے مومن مرد اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہیں سب. اب کیا اس معاشرے میں بے پردگی پھیل سکتی ہے؟ بتائیے. اس لیے کہ جب وہ عورت نکلتی ہے سج دھج کے باہر تو مومن تو نیچے دیکھتے ہیں پورے. وہ تھوڑے دن تو ایسے آئیں گے پھر کہیں گے کیا فائدہ یہ کر کے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے میرے طرف. تو مومن مرد نظر نیچی رکھ دے تو عورتیں کچھ بھی کرے آپ کو کیا لینا دینا اس سے، تھوڑے دن بعد وہ عمل چھوڑ دیں گے. اب آئیے اس معاشرے میں جہاں یہ تو کرے اور جو آج پردہ نہیں کر رہی، بے پردگی کتنی عام ہو گئی ہے. اور سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں تو بس ایسے یوں ہی دیکھ رہا تھا عورتوں کو، میں اس نیت سے نہیں، میں دیکھ رہا تھا کتنی برائی پھیل چکی ہے. سوال یہ آپ کو دیکھنے کا حکم کس نے دیا؟ پہلا حکم پردے کا تو آپ سے تھا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ، کہ اب مومن مردوں سے کہہ دو کہ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے. تو پہلے تو آپ سے حکم تھا. تو جب مردوں نے نظروں کو اوپر کیا تو پھر عورتوں کی نظریں اوپر اٹھی. اور آج معاملہ یہی ہے، ارے کتنی گندی، کتنی بے شرم، کتنے کم کپڑوں میں عورت جاری، دیکھو. سوال یہ آپ نے دیکھا کیوں اس کو؟ آپ کو پہلا حکم تھا آپ نظریں نیچے کر لیتے. وہ عورت بولتی کیسا عجیب معاشرہ ماحول ہے، لوگ دیکھتے ہی نہیں مجھے، میں چاہے جیسے بھی کپڑے پہنوں. تھوڑے دن بعد وہ خود کپڑے ایسے پہننا چھوڑ کر برقع کر لیتی، کیا فائدہ، کوئی دیکھتا ہی نہیں. تو جب مردوں نے پردہ چھوڑا تو عورتوں نے چھوڑا یاد رکھیے، عورتوں نے چھوڑا بول کے مردوں نے نہیں چھوڑا یاد رکھی. میں ایک طرفہ بات نہیں کروں گا اور ایک طرفہ ظلم نہیں کروں گا کسی عورتوں کی غلطی ہے، شروعات ہم سے ہوئی. میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ ہاں ارے کتنی بے پردگی ہے. بہت سے لوگ بولتے فیض بھائی بازار میں کتنی بے پردگی، میں نے کہا ہوں گی بھائی مجھے مت بولو، اور آپ دیکھو مت اس بے پردگی. اس لیے کہ ہر آدمی یہ سوچ کے دیکھیں گے کہ کتنی برائی پھیل رہی ہے، سب دیکھیں گے تو عورتوں کو لیں گے بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ہم سب ایسی کھلے اور گھومے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو پہلے مرد نیچی رکھتے تو پھر عورتیں نیچی رکھتی. تو ایک ایسا معاشرہ تصور کیجئے جہاں پورے مرد نظروں کو نیچی رکھتے ہیں، تو وہاں کہاں عورتیں اور کس کو بتائیں گی؟ مرد تو دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. تو یاد رکھیے پہلا حکم مجھے اور آپ کو تھا، اس کے بعد ہماری گھر کی خواتین کو تھا. جب ہم نے توڑا اس کو پامال کیا پھر عورتوں نے توڑا اس کو پامال کیا. جب ہم نے دوسری عورتوں کو دیکھا کہا یہ فلاں ہے تو عورتوں کو لگا یہ بے پردہ عورتوں کو زیادہ دیکھتا ہے، اس لیے اپنی بے پردہ ہو جاؤ ورنہ دوسروں کو دیکھیں گا. بات سمجھ رہے؟ تو بہرحال پہلا حکم ہم کو تھا. اسی طرح آج بے حیائی اور تبرج، تبرج جس کو کہ تبرج یہ پردے کا الٹ ہوتا ہے. پردہ مطلب حجاب، کسی آڑ سے انسان عورت رہے اپنے آپ کو ڈھاک لے، اور تبرج اس کے برخلاف وہ فیشن کرے، نمائش کرے، اپنے آپ کو دکھائے، اپنے آپ کو چھلکائے، اپنے آپ کو مہکائے، اپنے آپ کو لوگوں کو بتائے، جس کو کہتے تبرج عربی زبان میں. تو آج تبرج ہم دیکھتے ہیں، بے حیائی بے پردگی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی پردہ کرے تو لوگ کہتے ہیں وہ فرشتے لوگ ہیں، یہ تو فرشتہ خاندان ہے، یہ تو فرشتہ صفت لوگ ہیں، اس لیے کہ پردہ کرتے ہیں. باقی پردہ کہاں ہوتا ہے اس معاشرے میں؟ تو جو لوگ پردہ کرتے ہیں، دوسروں کو تو چھوڑیے، خود امت مسلمہ کے لوگ یہ فرد یہ کہتے ہیں یہ جو ہے پچھڑے ہوئے پن کی علامت ہے، بیکورڈنس، یہ آرتھوڈاکسی ہے، یہ فنڈامنٹلزم ہے، بنیاد پرستی ہے، یہ جو ہے تعلیم میں آڑ ہے، یہ پردہ ترقی میں آڑ ہے، یہ پردہ عورتوں کی آزادی میں آڑ ہے. لہٰذا ہم وہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کو ترقی دلانا چاہتے ہیں، تعلیم دلانا چاہتے ہیں، دنیا میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لہٰذا پردے کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ جس شریعت نے جس حکم کو اتنی سختی سے بیان کیا، اس حکم امت مسلمہ نے یوں ہی چھوڑ دیا، اور آج مسلمان خود کو اور اپنے اندر وہ لوگ جو پردہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بیکورڈ، آکورڈ، آرتھوڈاکس، فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دے کے بھائی ان کو نہیں سمجھنے والا، اور بے پردگی کو، بے حیائی کو، تبرج کو، اپنی عورتوں کو کھلا لے کر گھومنے کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی علامت ہے، ہائی سوسائٹی ہے، ہائی لیونگ ہے، ہم ایلیٹ ہائی کلاس میں چلے گئے، اور یہی زندگی جینے کا آج کے دور کا طریقہ ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کی نظریں بری تھی تو پردے کا حکم دیا گیا، آج ماشاءاللہ ہماری نظریں بڑی اچھی ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ حکم ہمارے لیے نہیں۔ اور پردہ اصل دیکھا جائے تو پردہ تو صرف جو ہے دل کا ہوتا ہے، اصل ظاہر تھوڑی ضروری ہے، تو لہٰذا ہماری گھر کی پوری عورتیں دل کا پردہ کرتی ہے، ہم سب مرد پورے دل کا پردہ کرتے ہیں، لہٰذا الحمدللہ ہم لوگوں کو اس جسمانی پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس عجیب عجیب بہانے، عجیب عجیب ناموں سے پردے کو آج ہم نے ترک کر دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جب پردے کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر فیشن پرستی، بے حیائی، برائیاں، زنا، بدکاریاں اور ہمہ اقسام کی برائیاں اس معاشرے میں جرم آج ہونے لگے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں عورتوں کی آزادی کے نام پر جو ہم نے پردے کو ترک کیا، اس کے اتنے نقصان اٹھاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں درک۔ اسی طرح لوگ وہ جو سمجھتے ہیں کہ پردہ عورتوں کو نیچے کرتا ہے، وہ ذرا سن لے، شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر انہیں پیچھے نہیں کیا، چار دیواری بند نہیں کیا، انہیں پچھڑاوا نہیں رکھا، تعلیم سے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو پردے کا حکم دے کے اس کو ہر چیز کی، جائز چیز کی آزادیاں دے دی۔ اگر اسلام سے پہلے آپ مطالعہ کریں خود عربوں کا، یا اسلام کے دیگر دنیا کے علاقوں میں جانے سے پہلے ان قوموں کا اگر مطالعہ کرے، ان قوموں میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، یاد رکھی، حتیٰ کہ مسلمانوں کی دین ہے دوسری قوموں کی عورتوں کو، جو آج وہ اتنی عزت میں جو ہے عفت میں زندگیاں گزار رہی ہے، ورنہ عورتوں کا مقام نہ عربوں میں کچھ تھا، عربوں کے اندر عورت ایک استعمال کی چیز تھی، عورت ایک خرید و فروخت کی چیز تھی، عورت ایک بیکار سی چیز تھی۔ عیسائیوں کے لیے عورت شیطان کا جو نمائندہ ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العزت نے اولاد کی پیدائش اس کو سزا سنائی اس لیے کہ اس نے آدم کو بہکایا تھا، عیسائیت اور یہودیت کا عقیدہ۔ ہندوؤں میں عقیدہ ہے کہ عورت منحوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ اکیلے نہیں رہنا چاہیے، شوہر مر جائے تو اسے جلا دیا جائے، مختلف قسم کے ظلم اور مظالم عورتوں میں ڈھائے جاتے تھے۔ اسلام نے آ کر عورتوں کو تمام ظلموں سے نکال کر انہیں لے جا کر جو اونچائی اور بلندی پہ کھڑا کر دیا، اور انہیں وہ عزت اور وہ مقام عطا فرمایا جو اسلام کے آنے سے پہلے اور پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو اس میں سے 1% بھی درجہ حاصل نہیں تھا۔ اتنا بلند کیا، لیکن اس بلندی پر تب پہنچایا، کچھ شرائط لگا دیے، کچھ کنڈیشن لگا دیے، پردے کا حکم دیا اور بلندیوں کو اٹھا دیا عورت کو، ورنہ اس سے پہلے عورتیں پستی میں تھیں۔ یاد رکھی، اگر آپ تبرج کو، بے پردگی کو آزادی سمجھتے ہیں تو پھر عرب اپنی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، یونان اور گریک کے اندر عورتوں کا کیا مقام تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اہل علم جو پڑھتے ہیں تاریخ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ عورت کو ایک فردی نہیں مانا جاتا، اس کو انسان نہیں مانا جاتا تھا، وہ جانور کی مثل تھی، کہ اگر ایک انسان قتل کر دے تو اس کی بیوی کو اس کے بدلے قتل کر دیتے تھے، وہ بولتا تھا اس کو مار دو میرے بدلے، یہ تو حالت تھی۔ اس حالت میں اسلام آیا جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنا جا رہا ہے، اس اسلام نے کہا زندہ دفنا تو دور، ان کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ انہیں کئی ماں بنا دیا اور جنت کے نیچے، معاف کرنا، قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، تو کہیں بیٹی بنا دیا اور کہا ایک دو اور تین بیٹیوں کو جو تعلیم یافتہ، تعلیم دے، تربیت دے اور اچھے سے نکاح کر دے، بیاہ کر دے، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوں گا، ایسا آپ سے فرماتے ہیں، میرے ساتھ جنت میں رہیں گا، پڑوسی ہوں گا میرا۔ یہ مقام پہ لے گئے جن بیٹیوں کو دفنایا جا رہا تھا، آج وہی عرب اپنی بیٹیوں کو جو ہے کھلا رہے، پلا رہے، پال رہے، پوس رہے، بڑا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ جس اسلام سے پہلے اپنی اور بیویوں کو غلام اور رکھیل جیسا رکھا جاتا، اس اسلام نے بیوی کو یہ درجہ دے دیا کہ کہا جس کی بیوی یہ کہے وہ آدمی اچھا ہے تو وہ آدمی اچھا ہے۔ آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کی بیوی دے سکتی ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں، میں کیسا ہوں، میرا کیریکٹر سرٹیفکیٹ میری بیوی سے پوچھئے۔ یہ مقام پہ لے جا کر کھڑا کر دیا، تو یہ مقام چھپی نہیں ملا، یاد رکھی، اس مقام کے لیے شریعت نے آپ کو پابندیاں کی، کچھ پابندیوں کے ساتھ مکمل آزادی دے دی۔ تعلیم حاصل کیجیے، کاروبار میں اپنے شوہر کا، اپنے باپ کا ہاتھ بٹائیے، تمام کام کی آزادی ہے، لیکن یاد رکھنا پردے کی حدود کے ساتھ یہ عزت ہے تمہاری۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، عورت جو ہے جو ایک بری چیز، ایک استعمال کی چیز، ایک بیچنے کی چیز، ایک دفنانے کی چیز مانی جاتی تھی، یہ پردہ ہی تو تھا جس نے اس کا مقام بلند کر دیا۔ اور عقل بھی تو یہی کام کہتی ہے، یہی بات کہتی ہے کہ ایک قیمتی چیز اگر آپ کے پاس ہو تو قیمتی چیز کو کیا کیا جاتا ہے، مجھے بولیے، اگر میرے پاس سمجھ لیجیے 10 کا نوٹ ہو تو میں اس کو ہاتھ میں بھی لے کر گھوم سکتا ہوں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ अगर मेरे पास 100 का नोट हो तो मैं उसको फौरन लेके जेब में डाल लूंगा, इसलिए कि कीमत ज्यादा है उसकी। अगर मेरे पास 1000 का नोट हो तो फौरन नीचे के जेब या और चोर जेब में छिपाऊंगा, इसलिए कीमती। अगर मेरे पास 10,000 रुपया हो तो फौरन बैंक के लॉकर में ले आके या बैंक अकाउंट में डालूंगा। और अगर मेरे पास लाख करोड़ रुपया हो तो क्या करूंगा, हाथ में ले घूमूंगा, मेरे पास करोड़ रुपया है उसकी इतनी हिफाजत करूंगा। तो शरीयत ने आपको या औरतों को पर्दा देकर जो इज्जत दी वो ये है, कहा तुम बहुत कीमती हो, प्रेशियस हो, इसलिए तुम्हें ढाका और छुपाया जाएगा। ऐसा हर कीमती चीज को छुपाना होता है। क्या किसी इंसान को आपने देखा होगा मेरे पास बहुत हीरे, ये देखो एक हीरा मेरे पास अभी करोड़ों का, ये हाथ में लेके घूम रहा हूं, समझ रहे बात को, कीमती चीज को हिफाजत दी जाती है। लेकिन आज आजादी, लिबरेशन और जो है जदीदियत, मॉडर्निज्म के नाम पर जो है, जो वेस्टर्न ने या वेस्टर्न कल्चर ने जो नारे दिए, उन नारों के अंदर अफसोस मुसलमान भी भय पड़े, मुसलमान मर्द और मुसलमान खवातीन, और उनको भी लगा हाँ वो बेपर्दगी, बेहाई और नंगापन वो इज्जत है, शोहरत है और वो सब कुछ है, याद रखिए। जबकि वेस्ट के अंदर, उन ममालिक के अंदर औरत का क्या मुकाम, बहरहाल मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक बहुत छोटी मिसाल दूंगा, मिसाल देकर बाद आप समझ जाएंगे, हालांकि मिसाल एक गलत चीज की है, कराम चीज की, लेकिन समझने के लिए कि वेस्ट के अंदर औरत की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक जलता हुआ सिगरेट जब तक जलता है तो होठों पर रहता है, तंबाकू खत्म हो तो फेंक के वैसा मसल देता पैर के नीचे। तो जब तक औरत जवान है, समझ रहे हैं बात को, ये वेस्टर्न कल्चर है, और जब तक वो जो है अपने जिस्म की नुमाइश कर सकती है सर आंखों पर, एक बार बूढ़ी हो गई और वो काम खत्म हो गया तो ओल्ड एज होम में डाल दो, इसलिए कि मां का कोई तसव्वुर नहीं, इसलिए कि औलादे बाप से पैदा नहीं होती, समझ रहे हैं बात को। तो इन्होंने औरत को ऊंचाई के नाम पर दरअसल बुलंदियों से निकालकर पस्ती और गहराइयों में गड़े में डाल दिया उठाकर, इज्जत के नाम पर उनको जिल्लत और रुसवाई दी, और मुसलमान भी लगे उनके लगा हां ये इज्जत और शोहरत है। कभी आपने ये बात गौर की कि आज हमारी मुसलमान औरतें पर्दा उतारने के लिए उतावली है, उतावली है, मौका मिल जाए ये एग्जाम सेंटर में बगैर पर्दे में कोई नहीं आएगा, एग्जाम नहीं दे सकते, उतार के फेंक दो बुरखा स्कार्फ सब उतार फेंक दो, बाप बोल रहा बेटा जल्दी उतार दो वरना तुमको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, और फला होता है ना इस तरह से एक हिप दे दी गई कि ये फला उतारने में तैयार है। वो यूरोप के अंदर जब बैन लगाया जा रहा है फ्रांस में, तो फ्रांस की औरतें पागल है जो पर्दा करना चाह रही, उन्होंने तो खुश हो जाना चाहिए कि एक तो हम वैसे परेशान पर्दे से इतने हाई फाई इतने आला दर्जे की, और फ्रांस जहां से दुनिया का फैशन निकलता है, यहां तक कि अमेरिका भी मोहताज होता है इनके फैशन का कि ये कुछ निकाले तो हम इसके हमारी औरतें पहने, वहां औरतें जो एहतजाज कर रही है अपने पर्दे के लिए, क्या उनको अकल नहीं है कि यहां थोड़े से उस पर हमारी हिंदुस्तानी औरतें तो पर्दा उतारने फेंकने में तैयार है। वो यूरोप की औरतें जो इस्लाम कबूल कर नौ मुस्लिमाएं हैं क्यों पड़ी है पर्दों के पीछे, जो नंग धड़ंग जिंदगी जीती थी पर्दे के लिए एहतजाज कर रही, लड़ रही है हर सड़क के कोने कोने पर, $50-50 फाइन पे कर रही है उसके लिए कि पर्दा करने के लिए, पागल तो नहीं हो गए वो लोग, इसलिए कि उन लोगों ने पर्दा उतार कर नुकसान बर्दाश्त कर लिया और समझ गए इसका क्या नुकसान होता है। अब वो समझ गए कि औरत का तहफ़ सिर्फ पर्दे में है, लिहाजा एहतजाज पर उतरे हुए हैं, और जहां आजादी है तो उतारने पर उतरे हुए हैं। याद रखिए कौमों ने इसका नुकसान भुगत लिया है पर्दा छोड़ने का। आज तो गैर मुस्लिम कौमें भी आपकी पर्दे की खायल है, गैर मुस्लिम नौजवान लड़कियां भी जो है मुसलमानों से ज्यादा सख्त पर्दे में निकलती है घर से बाहर, चेहरे पर सर पर स्कार्फ है, आंख पर एप्रॉन है, चेहरे पर ढाटा है, उस पर एक गॉगल बांधा हुआ है और हाथ भी छुपे, चूंकि एप्रॉन पूरा फुल पहनते हैं, आस्तीना ग्लोव, इसलिए कि अगर ये ना करेंगे तो लोग खामोखा छेड़ेंगे हमको। तो आज गैर मुस्लिम कौमें पर्दे की तरफ आ रही है, अफसोस उम्मत मुस्लिमों को क्या हुआ, ये बेपर्दगी और तबरुज की तरफ जा रही है, और इसकी अलाना निशानियां आपको हर महफिल, हर दावत, हर बाजार, हर सड़क पे दिखेंगी, बोलने की जरूरत नहीं मुझे, अलानिया निशानियां, कहीं पर्दा है तो नाम का है, कहीं पर्दा मुकम्मल गायब है, कहीं है तो नाम है, कहीं मुकम्मल गायब है, और जो करते हैं बहुत चंद फीसद है तो वो बदनाम है पूरी दुनिया के अंदर कि ये बेवकूफ लोग इतना पर्दा कर रहे हैं, इतनी की सख्ती रहती है इस्लाम में, फला इस्लाम है क्या वो तो जान लीजिए फिर बयान कीजिए सख्ती और नरमी और क्या नहीं। ठीक, तो बहरहाल इस्लाम ने औरतों पर पर्दे का हुक्म देके उन्हें बुलंद किया, याद रखिए, उन्हें नीचा नहीं दिखाया, ठीक, और उनको खूब ऊपर किया। और आज जो बेहिजाबी है, बेपर्दगी है, ये तमाम तर माशरती बुराइयों की एक बड़ी जड़ है, याद रखिए। आज माशरे में नौजवानों का बेहरा रवि, उनका बिगाड़, सबका सदबाब ये जो है बेपर्दगी है, इसलिए कि बेपर्दा औरतों को देखकर इंसान उस चीज को हासिल करना चाहता है, फिर जायज और नाजायज, सही और गलत, और रजामंदी और गैर रजामंदी उसको हासिल करना है वो चीज। और बुराई किस हद तक फैल रही है कि अगर कोई लड़की को कोई लड़का देख लेता है और अगर वो ना कर दे उसके ऑफर पे तो कत्ल कर दी जाती है। वाकया सुन रहे हैं आप लोग, हालात देख रहे हैं टीवी पर, उसको कत्ल कर दिया रास्ते में लोगों के सामने, इसलिए कि उसने ना कर दी मुझे, इसलिए कि उसकी बेपरदगी ने लोगों को आमादा किया उसके तरफ मुतवज्जे होने, उसके तरफ मुख्तलिफ। और कत्ल, गारतगिरी, जिना और बुराई की एक बहुत बड़ी जड़ है बेहजाब, याद रखिए बेहजाब ये बेपरदगी आज हम देखते हैं। इसी तरह हम जो एक चीज जो है समझते हैं कि इस्लाम में बस रोजा, नमाज, ज़कात, हज कर ले तो बस होगा, ये पर्दा वर्दा कोई अहम चीज नहीं है। याद रखिए पर्दा बहुत अहम चीज है, याद रखिए, इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने हर पहलू से मेरी और आपकी रहनुमाई की है। कोई ऐसा एक शोभा नहीं कहा कि बस नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बाकी जिंदगी अपने मन में, नहीं, हर जगह रहनुमाई की है। तो पर्दा इस्लाम की एक अहम अहम इबादत है, याद रखिए, एक अहम रुकन है, याद रखिए। इसी तरह इस्लाम एक बाहया दीन है, बहुत बाहया दीन है, इसलिए कि इसका रब बहुत बाहया रब है और वो हकीम है, वो जानता है क्या करना है क्या नहीं करना, इंसानों के लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है, क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो लिहाजा इस्लाम जो है बड़ा हयादार दीन है, इस हद तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस में, अल हया मिन अल ईमानी, हया ईमान से है। और एक रिवायत ने फरमाया अगर एक उठा लिया जाता है तो दूसरा उठा लिया जाता है, मतलब हया निकल गई तो ईमान निकल जाता है, ईमान निकल गई तो हया निकल जाती है। मालूम, एक उड़ गया तो दूसरा उड़ जाता है, हया की इतनी अहमियत है इस दीन के अंदर जिसकी कोई कोई इंतहा नहीं है। इसी तरह इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी और उसकी बका के लिए, उसके फायदे के लिए, उसके सेल्फ के लिए जो है पर्दे का जो है हुक्म दिया। और जो है याद रखिए यह हुक्म को मानना मेरे और आपके लिए लाजिम है। मर्द इसको गौर से सुने, इसलिए कि उनके मातहत औरतें होती है, आप खुद भी अमल करें, अपने घर की औरतों को भी इस चीज के लिए बहरहाल जो है हम ताकीद करें। इसी तरह पर्दा एक इबादत है मुस्तकिल, याद रखिए, जो औरतें पर्दा करती है, जो मर्द पर्दा करते हैं, नजरों को नीचे रखते हैं, ये पर्दा करना एक मुस्तकिल इबादत है, मतलब एक जारहाना इबादत है, याद रखिए। और जो इसको ना करे तो वो एक इबादत को तर्क कर रहा है, याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत। इसलिए कि कुरान ने जिन चीजों का हुक्म दिया उनका करना फर्ज है मुझ पर और आप पर। जो पांच फराइज है ये तो अरकान है इस्लाम की, लेकिन उसके अलावा जितने अहकामात कुरान ने दिए उन पर अमल करना मेरे और आपके लिए फर्ज है, और जितनी चीजों से रोका उनसे रुकना मेरे और आप पर फर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे के ताल्लुक से कुरान ने बार बार हुक्म दिया, खासतौर से अगर आप जो है सूरह नंबर 33 जो है उसका अगर मुताला करें और उसके अंदर आयत नंबर 30 के बाद आप आगे बढ़ते जाए, सूरह अहज़ाब है ये, उससे बढ़ते जाए तो बहुत सारे अहकामात आपको मिलेंगे जो पर्दे के ताल्लुक से। जैसे कि एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, पर्दे का एक फायदा देखिए क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत में 59 और फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से, अज़वाजिका मतलब शुरुआत करना किसी काम की तो पहले अपने घर से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपकी मां नहीं थी तो कहां से शुरू हुआ, बीवियों से, कुल लि अज़वाजिका कह दो अपनी बीवियों से, वह बनातिका और अपनी बेटियों से, और फरमाए व निसाइल मोमिनीन और फिर मोमिनों की औरतों से, सहाबिया से क्या कहो, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, कि जब वो घर से बाहर निकले तो अपनी चादरों को अपने सर पर डाल ले, जिसको बुरखा, पर्दा, हिजाब, जिलबाब जो कहते हैं आप अलग अलग जबानों में, अपनी चादरों को अपने सरों पर डाल ले, अलहिन मिन जलाबी बिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन, इसका फायदा क्या होगा, ताकि वो पहचानी जाए कि वो ईमान वाली है और छेड़ी ना जाए, सताई ना जाए, समझ रहे हैं बात, ताकि वो पहचानी जाए। तो पर्दा ईमान की पहचान है, याद रखिए, पर्दा ईमान की अलामत है, ताकि वो पहचानी जाए और ईजा ना दी जाए, तकलीफ ना पहुंचाई जाए। और आगे फरमाया और आगे कहा अल्लाह बंदा अदना अन युरफैन युरफना फला युज़ैन वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला जो है बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे का हुक्म इसलिए दिया कि पर्दे का सबसे बड़ा फायदा मोमिन औरतें महफूज रहती है, शनाख्त होती है और छेड़छाड़ से बच जाती है। इसका मुताला आप सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। दो औरतें हो, एक पर्दा वाली और एक बेपर्दा, सड़क से गुजर रही हो तो लोग अगर छेड़ते भी है तो किसको छेड़ते हैं, बेपर्दा को छेड़ते, याद रखिए। हाँ, ये अलग बात है कि आज पर्दे को हमने नहीं समझा तो पर्दे वालों को भी लोग छेड़ते हैं, वो एक अलग बात है, इसलिए कि उस खातून ने भी नहीं समझा पर्दा किसको कहते हैं, बस पर्दे के नाम पर कुछ कर लिया जो खुद एक छेड़ की वजह बन गई उसके लिए, बेचारी के लिए। लेकिन अगर एक औरत वाकई में पर्दा करे और कोई मर्द उसको छेड़ने की कोशिश करे तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता हूं, सड़क से उड़कर कोई भी आदमी उसका मुंह फोड़ देगा जब तक कि आप उसको इजाजत ना दे कि वो आपको छेड़े, समझ रहे बात को। तो बिल्कुल, एक औरत अगर बुरखा पहन लेती है, पर्दा करती है, हिजाब करती है, तो दुनिया में पहचानी जाती, इज्जत की जाती है, चाहे जिस कौमियत में जाए, जहां जाए लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, इज्जत करते हैं उसकी। तो कहा ताकि तुम पहचानी जाओ और ईजा ना दी जाओ, छेड़ी ना जाओ। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो पर्दा ये इस्लाम की अलामत है, पर्दा ये हया की अलामत है, पर्दा हिफाजत की अलामत है। याद रखिए, इसी तरह पर्दे के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नूर सूरह नंबर 24 और उसके आयत नंबर 60 ने फरमाया और कहा, जो पर्दा पाक दामनी की अलामत है और बेपर्दगी यकीनन बेहाई की अलामत है, उसके अल्लाह फरमाता है, वल कवाइदु मिनन निसा इल्लती ला यरजूना निकाहन फलाइस अलैहिन जुनाहुन अय यज़अना थियाबहुन गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीनति व अय यस्तअफिफन खैरुल लहुन वल्लाहु समीउन अलीम। अब देखिए अल्लाह क्या फरमा रहा है इस आयत के अंदर, कह रहा है वल कवाइदु मिनन निसा इल्लती, और उन औरतों के लिए जो बूढ़ी हो चुकी है, सुनिए गौर से, और उन औरतों के लिए जो बूढ़ी हो चुकी है, अब निकाह के लायक नहीं है, अब उसकी शादी वादी नहीं हो सकती, अब उसको हैज आना बंद हो गया, अब उसकी जिंदगी का मामला खत्म हो गया, बूढ़ी हो गई, अब कोई उसको देखना भी पसंद नहीं करता है, अगर ऐसी औरत जिसका निकाह नहीं हो सकता, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही, बाल उसके खत्म हो गए, उसको मामला पूरा, उसकी जिंदगी खत्म हो गया, पस्त हो गया, वो अगर अपनी चादरें उतार दे, वैसे तो कहा मोमिन औरतों को चादरें डालो, अगर वो अपना पर्दा छोड़ दे, इतनी बूढ़ी औरत पर्दा छोड़ दे, तो इन पर कोई गुनाह नहीं। किस पर? वो औरतें जो शादी की उम्र गुजार चुकी हो, अब उनको कोई शादी वादी का मामला ना हो, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, लोग इज्जत करेंगे ऐसी औरत की, उस औरत को कहा जा रहा है अगर वो अपनी चादरें उतार दे तो कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि वो अपना बनाव सिंगार जाहिर ना करे। बनाव सिंगार तो बुढ़ापे में जायज नहीं बताना, बशर्त है कि वो अपना बनाव सिंगार, मतलब ये ना हो कि बूढ़ी तो है लेकिन बनाव सिंगार करे, बनाव सिंगार जाहिर ना करने वालियां हो, और ताहम इनसे भी एहतियात रखिए, अगर इस हालत में भी वो पर्दा कर ले तो ये उनकी खैर और बेहतर है। तो बूढ़ी औरतें जो अपनी उम्र गुजार चुकी है, अगर वो पर्दा छोड़ दे तो उनको इजाजत है। यहां तो मामला ये है कि बूढ़ी ने तो पर्दा डाला हुआ है, 80 साल की दादी माँ है पर्दे में, और 18 साल की उसकी नौजवान, उसकी पोती उसके साथ घूम रही है सड़कों पर। जिसको पर्दा करना था वो खुली है, जिसको पर्दा नहीं करने की भी इजाजत थी वो ढाकी भी अपने आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं उस 80 साल औरत ने नहीं ढकना, जरूर बहुत अच्छा काम है, अल्लाह अजर दे उसको, लेकिन सवाल ये क्यों आंखों का पानी मर गया हमारे, जिसको पर्दा है वो छोड़ चुके हैं, जिसको नहीं है वो कर रहा है। इतनी औरत जो बूढ़ी हो चुकी हो, निकाह के लायक ना हो, कोई ख्वाहिश ना हो, उस औरत के लिए बूढ़ी जिसको कहेंगे बहरहाल, अगर अपना पर्दा उतार दे लेकिन जीनत ना दिखाए, खूबसूरती ना दिखाए, पर्दा उतार दे तो उसको इजाजत है, जवान औरतों को नहीं। यहां तो मसला यह है कि जवानों ने पर्दा उतार दिया, बुढ़ी औरत कर रही, दादी माँ तो पर्दे में और पोतियां खुली घूम रही, दादी माँ तो पर्दे में भवें खुली घूम रही है, बेटियां खुली घूम रही है, क्या अजीब बात है ना, हमने पर्दे को समझा ही नहीं इसका मतलब, समझिए इस पर गौर कीजिए। इसी तरह उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जब ये जो है आयत नाजिल हुई कि आए नबी की बीवियों और उसकी बेटियों से कह दो और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी चादरें डाले रखें, तो अंसार की औरतें जब अपने घर से उस आयत के आने के बाद निकली, पहली बार बाहर आई, तो हालत यह थी कि उन्होंने अपने सर पे चादरें बहुत बड़ी डाल रखी थी, मतलब चादर का साइज बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से आंख पे तो लटक रही थी लेकिन एक्स्ट्रा चादरों को सर पे डाल दिया था, तो वो चादर इतनी ज्यादा थी उसकी जो घड़ी मार के सर पे रखी थी कि ऐसा लग रहा था, और वो उस चादर के वजन से इतने आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी कि ऐसा लग रहा है उनके सर पे कौवा बैठा है, एक किसी के सर पे अगर चुड़िया बैठी हो और वो चाहता है वो चुड़िया ना उड़े तो कैसा चलता है वो धीरे धीरे। तो अंसार की औरतों ने जब अहकाम सुने और घर से निकली तो चादर इतनी बड़ी डाल ली और इस आहिस्ता से चलने लगी कि जैसा उनके सरों पर कौवे बैठे है, मतलब अगर हलेंगे तो चुड़िया उड़ जाएंगी, कौवा उड़ जाएगा, इस तरह से वो निकल अपने घर से आई। दूसरी एक रिवायत में मैं आयशा फरमाती है रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह अंसार की औरतों पर रहम करे, जब पर्दे के अहकाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुए, कुछ अंसार की औरतें बाजार में थी और उनको ये बात किसी ने बताई कि पर्दे का हुक्म आ गया है, तो उन्होंने उस हालत में बाजार से घर जाना पसंद नहीं किया बगैर पर्दे के, और उन्होंने क्या किया, सहाबा ने अपने दुकानों के सामने आते छप्पर डालते हैं आगे छांव के लिए, वो फाड़ कर दिए और वो डालकर घर गई हो, तो गोया सिर्फ बाजार से घर जाना भी पसंद नहीं किया बगैर पर्दे के, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी आयत उतार दी और नाजिल कर दी थी, और जब निकली तो चादर डाल के निकली कौवों की तरह, जिस तरह कौवा सर पे बैठा है, और जब वहां पहुंची उन तक बाद तो घर तक पहुंची तो चादरें डाल कर पहुंची, जिस्मों को ढाक कर पहुंची, पर्दा कर पहुंची। راج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسلمان کہتے اپنے آپ کو اور بے پردگی اس درجے کی جس کو انتہا نہیں. اسی طرح جو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور پردے کو اللہ نے طہارت کا ذریعہ بتایا ہے, دلوں کی طہارت, دلوں کی پاکیزگی, دلوں کے صاف رکھنے کا ذریعہ بتایا ہے. آئیے آئے سنیے کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت. اس میں ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں ہمارے دل کا پردہ ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم دل سے پردہ کرتی ہیں, ہر مرد ہمارے لیے بھائی ہے, اور مرد کہتے ہیں ہمارے دل کا پردہ ہے, ہر عورت ہماری بہن ہے. آئیے ذرا سن لیجیے اس بات کو. اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 میں, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. سنیے اس آیت غور سے. اللہ رب العزت نے پردے کا حکم اتارا, اور سب سے پہلے پردے کا حکم آیا امہات المومنین کو, اس کے کچھ روز بعد عام عورتوں کو آیا تھا, ان کو تھوڑا پہلے آ گیا تھا. گھر سے شروع ہوتی نا اصلاح, تو اللہ نے پہلے نبی کے گھر کی اصلاح کی. تو نبی کی عورتوں کو جب, نبی کی بیویوں کو جب پردے کا حکم آ گیا, عام عورتوں کو بعد میں آیا, جو آیت بعد میں میں نے پہلے پڑھی اس میں بعد میں آیا, یہ حکم پہلے آیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ جب تمہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ, کچھ امہات المومنین میں سے اپنی ماؤں سے جن سے تمہاری شادی قیامت تک نہیں ہو سکتی, امہات ماں ہوتی تھی, امت کی ماں ہے یہ, جب اپنی ماؤں سے تمہیں کچھ سوال کرنا ہو, متان کوئی چیز مانگنا ہو, کوئی چیز پوچھنا ہو, تو اللہ فرماتے متان فاسألوهن من وراء حجاب, تو ان سے حجاب کی آڑ سے بات کرنا, سامنے آ کے بات نہ کرنا. تو کہا حجاب کی آڑ سے بات کرنا, وراء حجاب, ذالکم اطہر قلوبکم, یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے درست ہے, وہ قلوبہن, اور ان امہات المومنین کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے. کون کس سے پردہ کرے؟ میں آپ, ہمارے لیے آیت نہیں آئی ہے. کون کس سے پردہ کرے؟ امت کی سب سے بہترین عورتیں جو نبی کی زوجیت میں ہیں, وہ امت کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کرے. اب ان سے زیادہ کسی کے دل پاک ہو سکتے ہیں کیا؟ ان سے زیادہ کسی کے دل جو ہے برائی سے وہ ہو سکتے ہیں کیا بری؟ کیا لفظ تو دیکھیے, اطہرو قلوبکم, یہ تمہارے دلوں کی پاکیز کے لیے درست ہے. وہ آگے فرمایا وہ قلوبہن, اور ان کی دلوں کی پاکیز کے لیے ضروری ہے کہ حجاب کی آڑ سے بات کرو, جب اپنی ماؤں سے, نبی کے بیویوں سے کوئی سوال کرنا ہو. تو سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو نظروں کا پردہ کرتے ہیں, بس دل کا پردہ ہے, یہاں تو کیا کہا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو, کیا ان کے دل پاک نہیں تھے نعوذ باللہ, جو ہم اتنے پاکیزہ ہوئے کہ ہم کو پردے کی ضرورت نہیں ہے. اور حکم کس کو آ رہا ہے؟ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور زبیر اور طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہم, ان کو حکم آ رہا ہے, مجھے اور آپ کو نہیں آ رہا ہے. درجات تو دیکھیے, ان سے پردہ کون کرے؟ ان سے پردہ کرے صفیہ اور عائشہ اور سودا اور حفصہ, جو امت کی سب سے بہترین, ہماری مائیں, نبی کی بیویاں ہیں, وہ پردہ کرے. سب سے بہترین مرد سب سے بہترین عورتوں سے پردہ کرے. اب اس کے بعد کوئی کہے ہم دل کا پردہ کرتے ہیں, تو آپ سمجھ جائیے اب کیا معاملہ ہے, یہ چور ہے اس کے دل میں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اطہرو, یہ طہارت کے لیے اچھا ہے, قلوبکم, تمہارے دل بھی اسے پاک رہیں گے, وہ قلوبہن, اور امہات کے دل بھی پاک رہیں گے. تو پردہ طہارت ہے, پاکیزگی ہے, یاد رکھیے. جو یہ نہیں کرتا وہ غیر طہارت میں رہتا ہے, وہ ناپاک اور نجس ہے, یاد رکھیے. یہ بات بالکل یاد رکھ لیجیے آپ. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کس کو نجس اور ناپاک نہیں, اللہ کی کتاب کہہ رہی بھائی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے الفاظ نہیں ہیں یہ. آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں, پردہ ایمان کی دلیل ہے. پردہ ایمان کی دلیل ہے, بے پردگی, بے ایمان, جو ایمان سے خالی ہے اس کی دلیل ہے. سنیے روایت, مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ عورتیں آئیں. جب عورتیں آئیں تو باریک لباس پہنی ہوئی تھی, نیٹ کا لباس, پتلا جالی والا, جس میں سنگ جس نظر آ رہے تھے. آج بہت چلتے ہیں نیٹ, نیٹ کی آستین, پہلے تھوڑا تھوڑا کہیں تو بھی نیٹ دکھتی تھی, اب نیٹ کی آستین, پتہ نہیں اللہ رحم کرے تھوڑے نیٹ کے کپڑے پہن لیں گے تو کیا کریں گے. نیٹ پتلا, حجاب کے خلاف ہے پتلا کپڑا, تو پتلا کپڑا پہنی ہوئی تھی جو جالی دار تھا, جس میں دکھتا تھا. تو مائی عائشہ نے جب ان عورتوں کو دیکھا جو ان سے سوال کر دیا, تو کہا, دیکھیے کیا کہا اور فرمایا, جو باریک لباس پہنی ہوئی تھی, فرمایا مومنہ ہو, مومنہ ہو تو مومنوں کا لباس یہ نہیں ہے, اور اگر مومن نہیں ہو تو چار دن کی عیش کر لو. پھر کیا فرمایا؟ مومنہ ہو تو کہا مومنوں کا لباس یہ نیٹ کا کپڑا نہیں ہے, پتلا کپڑا نہیں ہے. اگر مومنہ ہو تو تمہارا لباس یہ نہیں ہے, اور اگر مومنہ نہ ہو تو چار دن کی عیش کر لو, پھر مطلب دنیا عیش کر لو, آخر میں پھٹکے پڑیں گے تم کو. اس لیے کہ مومن تو لباس پہنتے ہیں، مومن جو ہے وہ پردہ کرتے ہیں، اور تم نے پتلا کپڑا پہنا ہے تو کہا اگر مومنہ ہو تو پھر یہ کپڑا تمہارا لباس نہیں ہے، اور اگر مومنہ نہ ہو اور اگر تم جو ہے کافر ہو غیر مومن ہو تو پھر چار دن کی عائش کر لو، پھر جو چاہے پہنو جو چاہے کرو۔ آج ہم نے اپنے رول ماڈل کس کس کو بنا لی، جن کو رول ماڈل بنا ان کے جیسے ننگ دھڑنگ ہو گئے ہم۔ اگر رول ماڈل یہ عائشہ ہوتی اور یہ حفصہ ہوتی اور یہ صفیہ ہوتی اور یہ ماریہ ہوتی اور یہ میمونہ ہوتی امہات، یا اس کے علاوہ ایک فہرست لا تعداد جو صحابیہ کی ہے، یہ رول ماڈل ہوتی تو عورتیں ان کی جیسا ہوتی۔ آج کل تو رول ماڈل کیا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، جن جیسا آپ ہونا چاہتے ہیں، جن جیسا آج عورتیں ہونا چاہتی ہیں، جن جیسا آج مرد ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا انصار میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری کی روایت ہے، اور آ کر اس کے چہرے پر بہت جو ہے غم تھا، پریشانی تھی۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ لی اور کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول ایک چیز مجھے غم کھائے جا رہی ہے، تکلیف دیے جا رہی ہے، میرا سینہ جو ہے اس سے پریشان ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا میں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوں، روز قیامت آپ کا حساب انبیاؤں میں ہوں گا، ہمارا حساب عام لوگوں میں ہوں گا، دنیا میں آپ کو دیکھے بغیر ہم کو قرار نہیں آتا ہے، آتے جاتے آپ کو دیکھتے ہیں، سوتے جاگتے دیکھتے ہیں، سفر سے آتے ہی آپ سے ملتے ہیں، تو آپ کو دیکھے بغیر، آپ کی صحبت میں رہے بغیر ہم کو قرار نہیں آتا ہے، مجھے یہ چیز کھائی جا رہی ہے، میرا جو چہرہ اترا ہے کہ روز قیامت تو آپ کو ہم دیکھ نہیں پائیں گے، آپ کا حساب نبیوں میں، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تب جو میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، وہ چیز نے مجھے بےقرار کر دیا دنیا کے اندر۔ آپ سے میں کہا بات تو ٹھیک ہے تیری، چلا گیا وہ شخص۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ وہ کہاں ہے وہ شخص جو ابھی آ کر میرے سامنے یہ کہہ رہا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی چلا گیا، بڑا مایوس تھا وہ، آپ نے بھی اسے کوئی جواب نہیں دیا، چلا گیا وہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نساء کی آیت 69 نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بس وہ ہوں گا روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ، من النبیین جو انبیاء ہے، والصدیقین جو سچے ہیں، والشہداء جو شہید ہوئے، والصالحین جو نیکوکار ہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ اس کے بعد رسول اس کو بلایا اور اس صحابی سے کہا، الْمَرْءُ مَا مَن أَحَب، انسان روز قیامت اس کے ساتھ ہوں گا جس سے محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث سے مجھے خوشی نہیں ہوئی، المرء ما من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو فلم سٹار سے محبت، فلم سٹار کے ساتھ حساب، انبیاء سے محبت، انبیاء کے ساتھ حساب، شہداء کے ساتھ محبت، شہداء کے ساتھ حساب، بدکاروں سے محبت، بدکاروں کے ساتھ حساب۔ المرء ما من احب، دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں حساب اسی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ جس کو انبیاء پسند ہیں، یہ صحابہ رول ماڈل ہے، یہ صحابیات ہے ان کے ساتھ، اور جن کے لیے گندے لوگ جو پتہ نہیں کیا گیا کہاں اپنے جسموں کو چھلکاتے ہیں مختلف جگہوں پر، وہ اگر رول ماڈل ہے تو پھر آپ اپنا جو ہے اور ہمارا ہم جو اپنی سمت کا خیر منا لے۔ اس لیے کہ المرء ما من احب، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، حدیث کے راوی بھی تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کبھی گزرتے تو کہتے ان شاء اللہ، اس حدیث کے تحت، انشاءاللہ روز قیامت میرا حساب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا، المرء ما من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، امید ہے ان کے ساتھ میرا حساب ہوں گا۔ اندازہ لگائیے، تو آج رول ماڈل ہم نے بدل لیا اپنے، یہ نہیں رول ماڈل ہمارے، تو پھر حساب کے لیے بھی تیار رہیے اس چیز کے لیے۔ اسی طرح پردے کے تعلق سے، پردہ شرم اور حیا کی دلیل ہے، پردہ شرم و حیا کی دلیل ہے، بے پردگی بے حیائی کی دلیل ہے، یاد رکھیں۔ آئیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ہوتا ہے، ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ہوتا ہے، اسلام کا اخلاقی پہلو حیا ہے، حیا اسلام کا اخلاقی پہلو ہے۔ اسی طرح حاکم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، الحیا اور ایمان دو ساتھی ہے، جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، جب انسان بے حیا اختیار کر لیتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، جب ایمان چھوڑ دیتا ہے تو بے حیا ہو جاتا ہے، مطلب ایک چلا جاتا ہے دوسرا، مطلب حیا اور ایمان کا گہرا تعلق ہے، دونوں ساتھی ہے، ایک چھوڑ دے گا دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ آج بے حیائی ہم نے کتنی اختیار کر لی، تو یاد رکھیے بے حیائی بہت خطرناک سی چیز ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، پردہ کیا اہمیت تھا صحابیہ کے نزدیک، صحابیات کے نزدیک، امہات کے نزدیک۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نبی جہاں انتقال کرتا ہے اسے وہیں تدفین کیا جاتا ہے، آپ کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے، آپ کو تدفین کیا گیا، وہ اسی حجرے میں رہتی تھی اس کے بعد بھی، چونکہ ان کا گھر وہی تھا۔ اس کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا تو دوسری خبر بن گئی، تب بھی جگہ تھی، وہ وہیں اس حجرے میں رہتی تھی۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا، ان کو بھی وہاں تدفین کیا گیا، تو وہ کہتی ہے جب تک میرے والد اور میرے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی خبریں تھیں، وہ اس حجرے میں جاتی تو اپنے سر کی چادر نکال لیا کرتی، لیکن اس کے بعد وہ فرماتی ہے کہ اب جب میں حجرے میں جاتی ہوں تو اپنی سر کی چادر نہیں نکالتی ہوں، اس لیے کہ اب عمر وہاں مدفون ہے، عمر کی خبر ہے، مجھے عمر کی خبر سے حیا آتی ہے۔ عمر خبر میں سے نہیں دیکھ رہے ان کو، لیکن عائشہ کو حیا آتی ہے عمر کی خبر سے، یہ ایک نامحرم کی خبر ہے، میں اس کے سامنے بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ جب تک باپ کی تھی، جب تک شوہر کی تھی، وہ اپنی چادر نکالتی تھی، لیکن جب عمر کی خبر وہاں بنی، وہ کہتی ہے میں اپنی چادر کو کس کر باندھتی، اس لیے کہ اب مجھے عمر سے حیا آتی تھی اس کی خبر سے کہ یہ غیر محرم ہے، میں اپنی چادر نہیں کھولوں گی اس کے سامنے۔ اندازہ لگائیے جو مردوں کے سامنے اپنے آپ کو بے پردہ کرنا پسند نہیں کرتی ہے، یہ رول ماڈل ہونا چاہیے اس امت کی۔ اور آج آج ہر ایرے غیرے اور گندے اور غلیظ اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ سڑکوں پہ ہوتے، ہماری مائیں اور بہنیں ننگی گھوم رہی ہے، بے پردہ اور کیا ہے، کپڑے تو ہیں آنکھ پہ لیکن جب پردہ نہیں ہے تو یاد رکھیے ننگا پن ہی ایک طرح سے۔ تو یہ تھی حضرت عائشہ، اور پردہ کیسی حیا ہے سنیے فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ فاطمہ کون نہیں پہچانتا ہے، یہ جنت کی جو ہے عورتوں کی جو ہے سردار ہوں گی، آپ سب فرماتے ہیں اگر یہ ہمارے رول ماڈل ہے تو سنیے پھر عورتوں غور سے سنیں اس واقعے کو، اور مرد بھی غور سے سنیں، اس لیے کہ ہم نے چھوٹ دی اور آپ نے چھوٹ دی اپنی عورتوں کو بے پردگی کی۔ سنیے اس واقعے کو، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی سہیلی سے کہا، یہ جو عرب کا طریقہ ہے میت کو لے جانے کا، یہ طریقہ مجھے الگ ہی لگتا ہے، چونکہ عرب کیا کرتے ہیں تختے پر میت کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو باندھ کے لے جاتے ہیں۔ مجھے یہ چیز سوچ کر تھوڑا سا پریشانی ہو رہی ہے کہ جب میں مروں گی تو مجھے بھی تختے پہ ڈال کے لے جائیں گے، جب تختے پہ ڈال کے لے جائیں گے تو کہیں غیر محرموں کی نظر میرے جو ہے کفن پہ پڑیں گی، میں نہیں چاہتی ویسا ہو۔ کیا حیا اندازہ لگائی، مرنے کے بعد پردہ وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، حیا دیکھی، مرنے کے بعد سوچ رہی ہے وہ کہ پردے کا معاملہ نہ ٹوٹے، کہ مرنے کے بعد میرے جنازے پہ نظریں پڑیں گی، تو اس معاملے میں تم کیا مشورہ دیتے؟ تو اس عورت نے کہا، میں جب ہجرت کر کے جشا گئی تھی، حبش گئی تھی، تو تب میں نے دیکھا حبشی لوگ اپنے میت کو جس ڈولے میں لے جاتے ہیں اس کو دیواریں ہوتی ہیں سائڈ سے، تختے ہوتے ہیں، تو کیا میں آپ کے لیے ایک ایسا ڈولا نہ بنا جس کو تختے ہو؟ آپ نے کہا بہت اچھا مشورہ ہے، میرے لیے ایک ایسا جنازہ ضرور بنا دینا جس کو تختے ہو تاکہ میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، رہا معاملہ بے پردگی کا، رہا معاملہ میرے جسم کا، رہا معاملہ میری شخصیت کا، دور کی بات میرے کفن پہ بھی نظر نہ پڑے لوگوں کی۔ یہ تھی طہارت، یہ تھی پاکیزگی، یہ تھی حیا۔ تو بہرحال آج ہمارا بہرحال جو واقعہ ہے اور حجاب کا جو حال ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مر رہی ہے تو سوچ رہی ہے بے حجاب نہ ہو جاؤں، نظریں نہ پڑے غیر محرم کی۔ آج ہمارا برقع نام نہاد برقع ہے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا حجاب، جلباب، برقع، جو نام بہرحال دیتے ہیں ہم، یہ صرف ایک جو ہے ڈھکوسلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے، یہ مجبوری ہے ہماری، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ نے کسی کو تقویٰ دیا ہو کہ وہ خوشی سے اپنے جسموں پہ ڈالے اور خوشی سے ہماری راضی سے اس کو کرے، اللہ ماشاء اللہ۔ آج صرف ایک رسم ہے یہ ہمارے پاس، اس لیے کہ جن امہات کا یہ معاملہ تھا جب وہ آیت نازل ہوئی چادریں ڈالتی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جب وہ آیت نازل ہوئی کہ جلابی میں جو چادریں ڈالے تو چادریں ایسی ہوتی کہ سر سے عورت چادر ڈال لیتی اور وہ پوری پیروں تک جاتی اور اندر سے وہ ایک ہاتھ سے اس چادر کو پکڑ دی، چونکہ اس میں بٹن وہ نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی سہولتیں نہیں تھیں، اتنا پیسہ نہیں تھا صحابہ کے پاس، اندر سے پکڑ لیتی اور جو چادر کا ایک حصہ ہوتا اس میں سے صرف ایک آنکھ باہر نکال کے دیکھتی، الٹی والی آنکھ یا سیدھی والی آنکھ، بس اتنا کھلا رکھتی، چونکہ دیکھنا ہے نا سڑک پر چلنا ہے ورنہ گر جائیں گی، تو وہ ڈالتی چادر کو سر پر اور اندر سے پکڑ لیتی اور اس کے بعد صرف ایک نکال کر آنکھ جو ہے صحابیہ دیکھ کر چلتی تھی، یہ پردہ تھا اور کچھ نہیں دکھتا تھا۔ آج ہمارا پردہ کیا ہے؟ نام نہاد پردہ ہے، پردہ خود زینت بنا بیٹھا ہے، پردے کی وجہ سے تو لوگ آپ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں، اور کیا اچھا برقع دیکھو نگوں والا، دیکھو اس کے برقع کتنے نگ، دیکھو نگ، بیل بوٹے، خوبصورتی۔ ارے سمجھیے پردہ کیا ہے، پردہ آپ کی زینت کو چھپانے کی چیز ہے، افسوس امت نے پردے کو نہیں سمجھا تو پردہ خود زینت بن گیا۔ آج اگر آپ کوئی شخص ہوں گا جو شریعت کے مطابق پردہ اگر لینا چاہے اور اگر بازار چلے جائے، نہیں ملیں گا آپ کو، پردہ نہیں ہے وہ، نائٹیز ملتے ہیں، پردے کے نام پہ جو بکتا ہے وہ پردہ نہیں ہے، رات میں پہن کے سوتے ہیں نا، ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں جس کو بیچ میں باندھ دیتے ہیں، سونے سے پہلے انسان پہنتا، نائٹی بولتے ہیں اس کو جنرلز، برا مت لگنے دیجیے, لیکن یہ حقیقت ہے. آپ راستوں پہ پہن کر گھوم رہے ہیں, اگر میں بول رہا ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھنے میں جب حیا نہیں ہے تو بولنے میں پھر کیا کرے. نائٹیز بنا لیا آپ نے, ایسے ڈریس جو خود مائل کرتے ہیں اس کو پردہ کہہ رہے ہیں. بیل بوٹے نگ ہیرے جواہرات آپ پوری اپنے جو ہے مال و دولت اپنا اثر رسوخ, ہم کس خاندان کس طبقے سماج کے کس اکنامک درجے سے آتے ہو بتانا چاہ رہے پردے کے نام پر. یہ پردہ نہیں ہے, پردہ وہ ہوتا ہے ایک چادر ڈال لیے ادنا سی اٹھا کر, یا سہولت ہے اس میں کچھ لگانا ہے بٹن بٹن سہولت کو لگا لیے, لیکن وہ خود زینت نہ ہو کہ لوگ اس کو دیکھے ارے کتنا اچھا پردہ ہے اس عورت کا, دیکھو ایسا میں گھر میں اپنی بیوی خرید کو دوں گا, تو کتنا خوبصورت ہے, اس کو دو پاکٹا لگے ہوئے ہے, اس کو ایک بیلٹ رہتا ہے, جب چاہے چھوٹا اور بڑا ہو جاتا ہے, لمبا اور وہ ہوتا ہے, دیکھو آستین میں کتنے اوپر تک سہولت ہوتی ہے نا گاڑی چلانے کے اندر, اور چہرہ تو برا کھلا ہے اس کو ڈھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور فلاں ہاں کتنا اچھا ہے. وہ بھائی پردہ نہیں ہے, وہ تو ڈریس ہے, وہ گھر میں پہن کے رہیے آپ. آج جس کو پردہ پہن کے ہم باہر گھوم رہے ہیں نا, وہ گھر میں پہننے کی چیز ہے. پردہ تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہے پتہ نہیں کون آ گیا یار, اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. پردہ یہ تو کرتا ہے. تو آج پردے کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں فیشن پرستی کر رہے ہیں, یاد رکھیے. بیل بوٹے اور یہ تمام چیزیں یہ پردہ نہیں ہے. جس نے سمجھ نہیں تھی غلطی سے لے لیا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کو معمول بنا دیا, توبہ کرے اللہ سے کہ پردہ نہیں ہے. پردہ وہ ہے جو آپ کی زینت کو چھپائے, وہ خود زینت نہ بن جائے. آج ہمارے پردے زینت بنے ہیں. بال جو پردے کا حصہ ہے, آج عورت پردہ تو کر رہی ہے پیچھے سے چوٹی نکلی ہوئی, کبھی کبھار تعجب ہوتا ہے یہ چوٹی پیچھے کیوں ہے, کہیں بتانا چاہ رہی ہے عورت ہے اور عورت ہی بھائی ہم کو سمجھ رہا ہے پردے میں ہے جو کچھ بھی ہے, یہ بتا کیوں رہی ہے. کیا عجیب پردہ ہے, نام نہاد پردہ ہے یہ, صرف بتانے کے لیے ہم چونکہ اس خاندان میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں, چوٹی پیچھے سے نکال دی. کیا بالوں کا پردہ نہیں ہے آپ کی, چہرہ چھپا لیا اور بال کھلے رکھ رہے, کیا بتانا چاہتے نہیں اتنی چوٹی لمبی ہے, کیا یہ بھی کوئی ایک توڑگا ہے یا کوئی طریقہ ہے اس سے رشتے آتے ہیں, کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی رکھنے کی, کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ اس سے. اللہ اکبر, ہم نے پردے کو مذاق سمجھا, اس وجہ سے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا اس کی حقیقت کیا ہے. انسانیت کو دیکھیے, چادریں ڈال رہی, چادروں میں موقع نہیں آپ کو چوٹیاں نکالنے کا اور خوبصورت بیل بوٹے لگانے کا اس کے اوپر. اسی طرح پردہ جو ہے ابو داؤد کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے راوی جو ہے صحابہ فرماتے ہیں, ایک عورت تھی جو اس کا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. کیا ہوا, اوندھے منہ گر کر نہیں پڑا, اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹی, اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر نہیں آئی, وہ مر گیا, وہ شہید ہو گیا. ایک عورت اس کی خبر آئی کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا, جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, چونکہ امیر آپ تھے آپ کو پتا ہوتا کون ساتھ چلا اور کتنے واپس آئے اور کتنے نہیں آ سکے, کتنے انتقال کر شہید ہوئے, وہ پوچھے نہیں اللہ کے رسول سے خبر کیا ہے میرے بیٹے کی. جب اسے پتا چلا شہید ہوا, وہ خبر کی تصدیق کے لیے اپنا پردہ کر کے چادر ڈال کے خوب اپنے آپ کو اوڑھ لپیٹ کر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے, تو لوگوں نے کہا اے عورت تو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سننے آئی اور اس پردے میں اتنا اوڑ لپیٹ کے اتنا اپنے آپ کو چھپا کر آئیے. تو سنیے اس عورت نے کیا کہا, اس لیے کہ پردہ حیا ہے. اس نے کہا اے لوگو میرا بیٹا قتل ہوا ہے, میری غیرت قتل نہیں ہوئی, ابھی میری غیرت نہیں مری, صرف بیٹا مرا ہے میرا, اس لیے کہ پردے کے فتنے میں, بے پردگی کے فتنے میں پھنسنا بیٹے کے شہید ہونے سے زیادہ خطرناک ہے. بے پردگی کے فتنے میں پھنسنا بیٹے کی شہادت سے قریب خطرناک ہے. تو میری جو ہے حیا قتل نہیں ہوئی, میری جو ہے جس کو میں ہم کہیں گے جو ہے غیرت قتل نہیں ہوئی, صرف میرا بیٹا ہی مرا ہے ابھی, اس کی خبر ہے صرف. اس لیے میں نے کہا ان کا بیٹا گرا نہیں تھا کہ اس کا منہ پھوٹ گیا تو ماں نکل کے کھلے نکل کے آ کے اس کو دیکھ رہی ہے, نہیں نہیں نہیں وہ شہید ہو گیا تھا, وہ مر گیا تھا. تو کہا میری غیرت نہیں قتل ہوئی, صرف بیٹا قتل ہوا ہے. اور دوسری روایت میں الفاظ کہے کہ جو ہے پردے بے پردگی کے فتنے میں پھنسنا بیٹے کی قتل کی خبر سننے سے فتنے زیادہ خطرناک ہے, تو یہ زیادہ میرے لیے اچھا ہے. تو اتنا اوڑ لپیٹ کیا کس کے لیے, اپنے بیٹے کی موت کی خبر سننے کے لیے. اندازہ لگا رہے ہیں کیا پردہ تھا, اور یہی پردہ ہے یاد رکھیں, اسی کو پردہ کہا جاتا. اور صحابیات نے جیسا سمجھا نا, صحابہ نے, یہ اسلام ہے, یہ دین ہے, اپنی منمانی مت کریں ہم دین کے اندر, اپنی عقل لڑائے, ہمارے دل طہارت والے پاکیزہ ہے, گھٹیا دل ہے تمہارے. جب رب کہہ رہا ہے کہ اس سب سے بہترین انسان کو پردہ کر, اس سب سے بہترین عورتوں کو, تو اب کوئی اگر یہ کہے ہمارے دل پاک ہے, اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ صحابہ کے دل پاک نہیں تھے اس لیے ان کو صحابیات سے پردے کا حکم آیا, ہمارے دل تو بڑے پاک ہے ہم کو ضرورت نہیں. آگے سنیں, پردہ جو ہے یہ غیرت کی علامت ہے, بے پردگی بے غیرتی کی علامت ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے, آپ نے جب آپ خلیفہ تھے آپ نے لوگوں سے سنا کہ عورتیں بازاروں میں جاتی اور مردوں کے ساتھ گھوم رہی شانہ بشانہ اور خرید و فروخت کر رہی, تو حضرت علی نے کہا لوگو میں نے سنا ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جہاں غیر مرد ہوتے ہیں وہاں جو ہے گھومتی ہے, اے لوگو تمہاری غیرت کو کیا ہوا, اے لوگو تمہاری غیرت کو کیا ہوا, اور آپ نے فرمایا اس کا ایمان نہیں جس میں غیرت نہیں، اس کا ایمان نہیں جس میں غیرت نہیں۔ اے لوگوں، میں نے سنا ہے تمہاری عورتیں شانہ بشانہ عورتوں جو ہے مردوں کے ساتھ بازاروں میں گھومتی غیر محرم۔ آج معاملہ کیا ہے ہمارا؟ عورتیں ہی گھومتی، ہم کیا گھومتے ہیں؟ کہ تم، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا کیا لانا، جاؤ تم لے کے آ جاؤ کیا لانا ہے، اور چلی عورتیں پھر لے رہے ہیں، کیا لے رہی ہے؟ کپڑے لے رہی ہے۔ کیوں؟ شوہر لائے تو بس نہیں ہوتے کپڑے؟ اگر واقعی میں غیرت ہے اور حیا ہے تو شوہر کچھ بھی لا دے تو خوشی سے پہن لے، اس لیے کہ مجھے بازار نہیں جانا ہے۔ خاموں کا کیوں بازار جاؤں؟ اس لیے کہ بےغیرتی ہے، اور جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ یاد رکھی، تو آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر شوہر کچھ لا لے، باپ کچھ لا لے، تو سمجھتا ہی نہیں تم کو کیوں لاتے تم ہمارے لیے، ہم جا کے لائیں گے کیا لانا ہے۔ اور پھر بازار جانے کے لیے دن طے ہوتے ہیں، بازار جانے کے لیے لوگ طے ہوتے ہیں، اور بازار میں پورا اپنی زینت اور شان اور شوکت کے ساتھ ہپ اور پمپ جس کو کہیں گے جا کر، ہم بتاتے ہیں ہم یہ ہم فلاں ہیں۔ کیا عجیب بات ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بازار وہ جگہ ہے جس میں سب سے پہلے جانے والا نہ بنو اور سب سے آخری نکلنے والے نہ بنو۔ دوسرا فرمایا بازار وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنے جھنڈے گاڑتا ہے۔ جھنڈے کب گاڑتا ہے انسان؟ جب وہ کامیابی کو پہنچ جاتا ہے، اپنا فلیگ کرتا ہے، تو شیطان جھنڈے گاڑتا ہے، اس لیے کہ غیر محرم مردوں کو دھکا بکی کرا دیتا ہے اور وہاں وہ کامیاب ہو رہا ہے، نظروں سے نظریں ملا دے رہا ہے اور وہاں وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور بدکاری اور بہائی پہ مبتلا کر رہا ہے، وہاں وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ مومن مردوں کو جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن بے ساختہ کیا کرے، ہر جگہ اگر ننگ دھڑنگ لوگ ہیں اور برے اور بے حیا اور بے پردگی ہے تو ان کو دکھ جاتا ہے، وہاں وہ جھنڈے گاڑتا جا کر۔ اس لیے انسان کب تک تقوی اختیار کرے گا؟ کب تک بچیں گے جب لوگ پورے کے پورے اس سامنے بے حیا ہو جائیں یا عورتیں بے حیا اختیار کریں؟ تو یاد رکھیے، پردے کی اسلام میں بڑی اہمیت، یاد رکھیے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص جو گھر میں جھانک لے کسی کے، ہوتا ہے نا لوگ گھر میں جھانک لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو گھر میں جھانک لے اس کے تعلق سے کہا، چونکہ گھر میں جھانکنا گھر میں داخل ہونے کے برابر ہے، کہا اگر کوئی تیرے گھر میں جھانکے اور تو اس کی آنکھ پر مارے جس سے اس کی آنکھ نکل کر آئے، اس پر کوئی خصاص نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے اس کا۔ اگر وہ کورٹ میں جائیں گے شریعت میں، کوئی بدلہ نہیں، اس لیے کہ تو نے جھانکا، اس لیے کہ جھانکنا گھر میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ اتنی پردے کی اہمیت کہ کوئی جھانک لے تو اس کی آنکھ نکال دو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کی آنکھ نکال لو باہر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اتنی اہمیت ہے شریعت میں پردے کی۔ اللہ رب العزت نے پردے کو بترتیب پہلے امہات المومنین، پھر آپ کی بیٹیاں، پھر امت کی جو ہے مومن عورتوں کو خطاب کیا اور کہا کہ وہ پردہ کریں اور پردے میں رہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر ہی آیت نمبر 30 اور 32 کے اندر، یا نساء النبی لستنک، اللہ فرماتا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو اور نرم لہجے سے بات نہ کرو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے غیر محرم مردوں سے بات نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نرم لہجے سے غیر محرم مردوں سے بات کروں گی تو جن کے دل میں مرض ہے وہ مرض بڑھ جائیں گا۔ اللہ فرماتا ہے بفاحشتی مبینتین، یہ آیت کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے نرم آواز میں بات نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نرم آواز میں بات کرو گی تو وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے ان کا مرض جو ہے بڑھ جائیں گا۔ یاد رکھی، تو یہاں صحابیات کو، امہات المومنین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ پردہ کر رہی ہے تو اتنی نرم آواز سے لوگوں سے بات نہ کرے صحابہ سے کہ ان کا دل مائل ہو جائے آواز کی طرف۔ تو گویا عورت مرد سے بات کر سکتی ہے غیر محرم، لیکن وہ نرم آواز اور شفقت کے ساتھ بات نہیں کر سکتی۔ یاد رکھی، اللہ نے فرمایا کہ بات نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق بات اور کلام کرو، جو ضروری ہے وہ کرو اور جو صحیح اخلاق کے مطابق ہے کرو، لیکن نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ آج معاملہ بے پردگی کا کہاں تک ہے کہ گھر میں شوہر موجود نہیں ہے، بیوی کا شوہر کا دوست آتا ہے، بیوی پوری بات چیت کر رہی ہے، دیکھیے ابھی تک تو نہیں آئے ہیں، کب آتے نہیں معلوم، ہم کو خود بولتے نہیں، اب آپ ہی ذرا سمجھائیے ان کو کہ ٹائم پہ آ جانا گھر پر، پورا ٹائم ٹیبل بتاؤ، سو کب نہیں رہتا شوہر گھر پر، اس کے بعد آئیے نا بیٹھیے نا 10-15 منٹ میں آ جائیں گی، چائے بنا دیتی ہے، اور یہ جا کے بڑا آرام سے دیوس جا کر بیٹھ کے چائے پیتا ہے وہاں، دیوس ہے یہ، دیوس اس آدمی کو کہتے ہیں اس کے سامنے بہائی بے شرمی کی جا رہا، وہ خاموش رہے، جا کر چائے پی رہا ہے، اور وہ دیوس جو دوسرا اس کا شوہر آتا ہے بولتا ہے بہت اچھا کیا میرے دوست کو کھلایا پلا بٹھایا، پھر بعد میں کبھی کوئی واقعہ گھٹ جائے تو پریشان کیوں، تو دوست نے ایسی حرکت کیوں کیا بول کر، موقع تم نے دیا تھا۔ نرم لہجہ نہیں، اخلاق کے ساتھ بات کریں گے، نرم لہجہ نہیں، تفصیلات نہیں، بلکہ حدیث میں فرمایا اگر تمہیں پتا ہو گھر میں عورت اکیلی ہے تو دستک نہ دو، منع ہے دستک دینے سے، یہ تو خامخواہ اس کو بات کرنا پڑیں گے تم سے, کیا پردہ ہے, شریعت کتنے اس کے احکامات, کیا اس کی باؤنڈریز, کیا اس کو احاطہ دیا, اس لیے کہ اس میں عورتوں کا تحفظ ہے, بے پردگی میں ان کے تحفظ سے بری ہو کر زنا اور فحش اور برائی اور قتل غارت گری کی طرف آج معاشرہ جا رہا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ رب العزت فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 34 ہے, معاف کرنا جو ہے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا اور کہا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اپنے گھر میں قرار پا کر رہو, اپنے گھر کے اندر رہو اور قدیم زمانے کی جہالت کی طرح تبرج نہ, اپنے دکھاوا کرتے ہوئے اور لوگوں کو بتاتے ہوئے سڑکوں پر بازاروں میں نہ گھومو. کیا فرمایا, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو, قرار پالو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت فرمایا, اللہ کی رحمت میں عورت سب سے زیادہ قریب تب ہوتی ہے وہ گھر کے جب سب سے اندرونی حصے میں ہوتی ہے, باہر نہیں. آج تو بازاروں میں رہنا ہمارے لیے شان اور زینت ہے, گھر میں رہنا تو عورتیں پسند نہیں کرتی, گھر کے اندر. حتیٰ کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جب یہ آیت پڑھتی, وقرن فی بیوتکن, اپنی گھروں میں ٹھہری رہو, تو اتنا روتی کہ آپ کی اوڑھنی آنسوں سے بھر جاتی کہ گھروں میں رہو, گھر میں رہو. اور اسی طرح جب سودا رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ماں عائشہ سے کہا, اے عائشہ تم اپنی دوسری بہنوں کی طرح, دوسری اللہ کے رسول کے ازواج کی طرح حج عمرے کو کیوں نہیں جاتی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ لوگ زندہ رہے کافی دن, تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا گئی تھی اس کے بعد تمہاری دوسری بہنیں جیسے جاتی ہے, تم حج عمرہ کو, یہ نہیں کہا تم بازار گھومنے کیوں نہیں جاتی ہو, سونا چاندی کیوں نہیں لاتی ہو, شاپنگ مالس میں کیوں نہیں جاتی ہو, بازاروں میں گھومتی کیوں نہ ہو, گارڈوں میں کیوں نہیں جاتی ہو, تفریح گاہوں پہ کیوں نہیں جاتی ہو, کیا کہا, تم حج عمرہ کیوں نہیں جاتی ہو. تو ماں عائشہ جواب دے رہی ہے, حج اور عمرہ مجھ پر ایک بار فرض تھا میں نے کر لیا, حج عمرہ مجھ پر ایک بار فرض تھا میں نے کر لیا, اور اب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھر میں قرار پا کے رہو, اس لیے میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی. حتیٰ کہ راوی کہتے ہیں ان کے انتقال پہ ان کی لاش کو باہر نکالا گیا, نکلتی نہیں تھی گھر سے باہر, ان کے انتقال پہ ان کی لاش باہر آئی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں قرار پا کر رہو, یہ مانا تھا انہوں نے سمجھا. اور آج گھر سے نکلنا تعلیم یافتگی کی ہائی سوسائٹی کی علامت ہے. ان کی گھر کی عورتیں کہاں, اور پورے دن بھر گھر سے باہر رہتی, ماشاء اللہ کیا گھرانہ ہے آپ کا, کیا ایڈوانس ہے آپ کی عورت, صبح سے نہیں کہاں, بس فجر سے پہلے سے نکل جاتے, بچے بچیاں بیوی سب, تو کبھی کبھار تہجد میں مل جاتے, ملے ملے نہ تو کہاں رات گزرتی وہ بھی نہیں پتا ہم لوگوں کو. حالات ہے اس طرح سے, حالات بنا لی ہم نے اس طرح سے, یہ بعید نہیں ہے. آپ کو کوئی چیز پتا نہ چلتی تو اس کا مطلب یہ چیز ہو نہیں رہی, ایسا نہیں, یاد رکھیے. ہم بے خبر ہے, زمانہ جو ہے اس کا نقصان بھگت رہا ہے, خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں نظر انداز کر دی جاتی ہے, چھپا لی جاتی ہے. خرنا فی بوئی ہوتی کرنا, گھروں میں اپنے جو ہے وہ کرو. اسی طرح اللہ رب العزت نے جب کچھ مانگنے کا حکم دیا تو آر سے مانگنے کا حکم دیا, اب پردے کا الٹ تبرج ہے, یاد رکھی, پردے کا الٹ کیا ہے, تبرج, دکھاوا. اب تبرج کے نقصانات کیا ہے, اس کے نقصانات رکھ کے بعد انشاءاللہ میں ختم کروں, کچھ نکاتی شکل میں رکھا میں نے. بے پردگی جو کیا ہے, بے پردگی کا سب سے پہلا نقصان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے بے پردگی کی. تو اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آگے بیان کیا کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, وہ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر جو ہے دوسری رائے نہیں رکھتے اپنے, جو کہہ دیا مان لے, تو بے پردگی یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. تو گویا پردگی, پردہ کرنا اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری ہے, ٹھیک. تو بے پردگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث واضح فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اکل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے. سوال ہوا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے دنیا میں انکار کر دیا. بے پردگی نافرمانی اللہ اس کے رسول کی. اسی طرح بے پردگی یہ گناہ کبیرہ ہے, یاد رکھیں گناہ کبیرہ ہے, یہ معمولی گناہ نہیں. مسند احمد کی روایت ہے, امیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, جب میں ایمان لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی. عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیتے, کیا کیا بیعت لی, پہلا زندگی میں کبھی شرک نہیں کروں گی, دوسرا چوری نہیں کروں گی, تیسرا زنا نہیں کروں گی, چوتھا اولاد تو قتل نہیں کروں گی, پانچواں دوسروں کی اولاد کو اپنے شوہر کے نام پہ نہیں کروں گی, مطلب زنا کر کے دوسروں کی اولاد میں شوہر کے نام پہ نہیں کروں گی. اور آگے فرمایا اور کہا, جہالت کے دور کی طرح تبرج نہیں کروں گی. یہ چھ وعدے مجھ سے لیے, جہالت کی طرح تبرج, جہالت کے دور میں جیسا بن سن سور کے بن ٹھن کی عورتیں نکلتی تھی ویسا نہیں نکلوں گی, مجھ سے وعدہ لیا تو میرا ایمان قبول کیا. تو تبرج بے پردگی یہ گناہ کبیرہ ہے. تیسرا, اللہ کی رحمت سے وہ عورت محروم ہے جو بے پردگی کرتی ہے اور سڑکوں پہ گھومتی ہے, بازاروں میں رہنا پسند کرتی ہے, گھر سے باہر زیادہ رہتی ہے. آج بہت شوق ہے عورتوں گھر سے باہر رہنے کا, وہ سن لے تبرانی کی روایت ہے, آپ سن فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا تو پہنیں گی مگر ننگی ہوں گی, مطلب کپڑا ایسا ہوں گا کہ پہننا نہیں پہننا برابر تھا. آج کا کپڑا ویسے ہی ہے, کپڑا پورا ہے مکمل ہے, اتنا چست ہے کہ پہننا نہیں پہننا برابر تھا, اس لیے کہ اس سے تو اور فتنے مچ رہے ہیں. تو کہا ایسا کپڑا پہنیں گی, کپڑا پہن کے ننگی ہوں گی, اور فرمایا ننگی ہوں گی اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہانوں کی طرح جیسے ہوں گے, ان پر اللہ کی لعنت ہوں گی. اور لعنت جس پہ ہوتی ہے وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. کون سی عورتیں جو تبرج دکھاوا کرتی ہے, کپڑے بن ٹھن کے نکلتی باہر بغیر پردے کے, سن لے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایسی عورتیں پہ اللہ لعنت کرتا ہے. اور آگے فرمایا جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا بدن کا وہ حصہ جس پر باریک لباس ہو, باریک ہاں بغیر لباس کا نہیں کہہ رہا, باریک لباس, نیٹ کا لباس, جالی والا لباس, پتلا لباس, باریک لباس ہو, آپ سے فرمایا ایسی عورتیں جو باریک لباس جس میں پہنتی ہے جسے سطر دکھتا ہے, اور عورت کا سطر سر سے لے کر پیر پورا ہے, سطر دکھیں گا, آپ سے فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو اللہ جہنم میں اتنا دور پھینکیں گا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گے کبھی, حالانکہ جنت کی خوشبو جہنم کے بڑے حصے میں آئیں گی, اتنے دور پھینکیں گا. یہاں تو کپڑا پتلے کے بارے میں, یہاں تو کپڑا ہی غائب ہے. آج جو کپڑے پہنتے ہیں, جو گھر میں پہنے جا رہے ہیں, جو ساڑی بلاؤز کے نام پر بولیے, گلے دیکھیے, پیٹ دکھ رہا ہے, پیٹ دکھ رہا ہے, آستینیں اتنی چھوٹی چھوٹی, یہاں تو کپڑا غائب ہے. یہاں پتلے کپڑے کے بارے میں بات آ رہی, پتلا پہنے تو جس میں جسم دکھ رہا ہو, یہاں تو کھلا ہے ہی نہیں کچھ. آگے آئیے سنیے, اسی طرح بے پردگی تبرج جو ہے اس کا چوتھا گناہ یہ ہے کہ بے پردگی جہنمی لوگوں کی صفت ہے. بے پردگی جہنمی لوگوں کی صفت ہے. صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا دو گناہگار ایسے ہیں جو میرے زمانے میں نہیں, آپ نے فرما رہے میرے دور میں نہیں آئے. ایک وہ ایسی عورتیں جو لوگوں کو مائل کرنے ایسے لباس پہنیں گی جو ننگی ہوں گی اور خود مائل ہوتی ہوں گی اور دوسروں کو اپنے طرف مائل کرتی ہوں گی, خود اٹریکٹ ہوتی ہوں گی اور دوسروں کو اٹریکشن کے لیے کپڑے پہنتی ہوں گی. آج کپڑے اسی لیے پہنتے ہیں نا نوجوان مرد اور عورتیں, متاثر کرنے کے لیے. تو کہاں, چونکہ اس زمانے عورتیں ہی کرتی تھی, مرد نہیں کرتے, لیکن آج مرد بھی کرتے ہیں, سن لے. تو وہ عورتیں ہوں گی جو خود جو ہے کپڑا ایسا پہنیں گی کہ ننگی ہوں گی اور مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہوں گی. آپ سے فرماتا ہے جن کے سر بختی جو ہے اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے, مطلب سر پہ ایسے جڑے ڈالیں گی جو ایک طرف جھکے ہوں گے, جس سے انسان مائل ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوں گے. آپ نے فرمایا ہوں گی کہ ایسی عورت جنت میں نہیں جائیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو جہنم کے ایک بڑے حصے میں آتی رہیں گی. تبرج کرنے والے, بن ٹھن کا سور کے نکلنے والے جہنم کی علامت. اسی طرح جو ہے بے پردگی جو ہے یا تبرج جس کو کہتے ہیں قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوں گی. وہ عورت جو بے پردگی کرتی تھی روز قیامت اندھیروں میں ہوں گی, حالانکہ مومن جتنا ایمان ہوں گا اتنا زیادہ اجالوں میں ہوں گے, نور میں ہوں گے, لیکن بے پردہ عورتیں اندھیروں میں ہوں گی. آپ سن فرماتے جامع ترمذی کی روایت, اس عورت کی مثال جو آہستہ آہستہ نخرے کرتے ہوئے دھیری چال چلتی ہے, وہ عورت جو آہستہ آہستہ نخرے کرتے ہوئے چال چلتی ہے, جو خوبصورت اور خوبصورت کپڑے پہنتی ہے جن کپڑوں کو وہ گھسیٹتے ہوئے چلتی ہے. ایک عورت جو آہستہ آہستہ اور ایسی چال چلتی ہے کہ لوگ متوجہ ہو, کپڑے لمبے لمبے پہن کے اسے گھسیٹتی ہے ہوئی, اپنے جو کام یہ اپنے شوہر کے لیے نہیں کرتی, کسی اور کے لیے کرتی, شوہر کے لیے جائز ہے. وہ عورت جو لمبے کپڑے پہنے آہستہ آہستہ ایک چال چلے اور جس جو اپنے شوہر کے لیے نہیں کرتی ہوں گی, آپ نے فرمایا اپنی ایسی عورت روز قیامت اندھیروں میں ہوں گی, اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چھٹا گناہ ہے بے پردگی نفاق کی علامت ہے, منافقت کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, بیہقی کی روایت, آپ نے فرمایا کہ سب سے بری عورتیں وہ ہیں جو بے پردگی کرے اور تکبر سے چلنے والی ہو. سب سے بری عورت کون سی ہے جو بے پردگی کرتی ہے اور تکبر کے ساتھ چلتی ہے, اور یہ اس امت کے منافقات ہے, یہ اس امت کی منافق عورت ہے, اور یہ وہ ہے جو جہنم میں کوے کی طرح چیختی ہوئی داخل ہو جائیں گی. مطلب اللہ جب اس کو جہنم میں پھینکیں گا بہت چیخیں گی چلائیں گی تکلیف سے, لیکن پھینک دیں گا. کون سی عورت منافق ہے جو آہستہ آہستہ چالے چلتی ہے یا جو لوگوں کو اکڑ کر چلتی ہے اور تبرج کرتی ہے, بے پردگی کرتی. اسی طرح بے پردگی شیطانی عمل ہے, یاد رکھی, بے پردانی شیطانی, اس لیے کہ اتنے شیطان اس میں کام کر جاتا ہے اس بے پردگی میں جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح جو ایک گناہ جو بے پردگی سے ہوتا ہے, بے پردگی نجس اور فحش ہے, یاد رکھی, گندگی ہے بے پردگی, اس لیے کہ اس کا الٹ پردہ حیا ہے, بے پردگی نجس اور فحش ہے. اسی طرح بے پردگی جو ہے بے غیرتی ہے, اس لیے کہ پردہ غیرت کی علامت ہے، بے پردگی بے غیرتی ہے. اسی طرح جو ہے بے پردگی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جیوز اینڈ کرسچنز کا طریقہ ہے، وہ بے پردگی کرتے ہیں ادھر کی، یہ مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ نہیں. جیسے میں عائشہ نے ان عورتوں سے کہا تھا اگر مومنہ ہو تو یہ مومنوں کا لباس نہیں ہے پتلا، اور اگر مومن نہ ہو تو چار دن کی زندگی عائش کر لو جاؤ. ٹھیک ہے، اسی طرح بے پردگی جاہلوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، کہ جہالت کے دور کے جیسا سجا دھجا کے جو ہے راستوں اور بازاروں میں نہ گھومو. تو بے پردگی جاہلوں کا طریقہ ہے. آج ہم نے بے پردگی کو اعلیٰ درجے لوگوں کا طریقہ سے پڑھے لکھوں کا، یہ جاہلوں کا طریقہ اللہ کی کتاب کے مطابق اعلیٰ درجے والے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح جو بے پردگی جانوروں والا عمل ہے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے اصولوں کے مطابق جیتا ہے، جانور کو کوئی پردہ اور حیا کا کوئی معاملہ نہیں، سڑکوں پہ کچھ بھی کرتے، کہیں بھی چڑھتے، کہیں بھی جاتے ہیں. تو بے پردگی جانوروں والا عمل ہے، اس لیے کہ غیر فطری غیر انسانی عمل ہے. انسان کی فطرت حیا اور تقاضا اور چھپانے والی ہے، بے پردگی اس کے خلاف عمل ہوتی ہے. اسی طرح بے پردگی اتنی برائیوں کو جو ہے آنکھ دیتی ہے، دھواں دیتی ہے. فحش، فیشن پرستی، آج بے پردگی کا نتیجہ آئی، فیشن کے نام پہ بے پردگی ہو گئی عورت. اسی طرح مردوں اور نوجوانوں کے بہت سارے جرم میں، جرائم میں مبتلا ہونے کے لیے عورتیں ذمہ دار ہیں، زنا، بدکاریاں، زندگیاں انسان اپنی خراب کر رہا ہے صرف بری عورتوں کو دیکھ دیکھ کر. تو بہت سارے مردوں کے فتنے ملوث ہونے کے باعث ہے، اور ایسی عورتوں کو اللہ قیام دن پکڑے گا جن کی وجہ سے مرد جو ہے فتنے میں ملوث ہو رہے تھے. ٹھیک، اسی طرح بے پردگی جو ہے کہیں خاندانوں کو برباد کر دیتی. انسان نے نکاح کیا، نہیں وہ لڑکی مجھے اس سے اچھی دکھ رہی ہے، مجھے وہ نہیں چاہیے، خاندان برباد ہوتے ہیں، خاندان برباد کر ہوتے ہیں. عورتوں کو جو ہے کمرشل استعمال ہوتا ہے بے پردگی کی وجہ سے، آج عورتوں کا کمرشلائزیشن ہو گیا ہے، ہوا ہے نہیں ہوا ہے. مرد کے استعمال کی چیزیں ایڈ کون کرتی ہے آ کر؟ عورت. مرد کے استعمال کی چیز ایڈ کون کر رہا ہے؟ عورت. کمرشلائزیشن ہوتا ہے پھر عورتوں کا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے بے پردگی زنا کی طرف دعوت دیتی ہے، بے پردگی جو ہے چھیڑ چھاڑ کے موقع فارم کرتی ہے، بے پردگی جو ہے نظروں کو نیچا رکھنا ناممکن کر دیتی ہے. تو بے پردگی کے لا تعداد گناہ یاد رکھیے، اگر میں گناؤں گا تو یہ گنانا مشکل ہوں گا. اب آئیے آخر میں، کس سے پردہ نہیں، بس اتنی بات رکھ کے بات ختم کرتا ہوں. یہ تو بے پردگی تھا، پردہ ہے. اب کس سے پردہ نہیں ہے، تاکہ یہ تو پتا چلے کن سے پردہ نہیں کرنا ہے، باقی یہ سب تو پردے کی باتیں آ گئی. اس سے پہلے بہرحال مجھے انتظامیہ نے بہرحال ایک اعلان کرنے کا، اعلان جو ہے غور سے سماعت کریں. یہ جس طرح سے آپ اس آج اس 27ویں شب کو رمضان کی یہاں موجود ہیں، یہ کانفرنس جو ہے ہر سال رمضان کی 20ویں شب سے لے کر 29ویں شب تک چلتی ہے. یہ کانفرنس 10 روزہ ہوتی ہے. کچھ لوگ چونکہ آج نیا ہے اس لیے بیان کرنے کا مجھے کہا گیا، تو یہ کانفرنس 10 روزہ ہوتی ہے، اور الحمدللہ پچھلے 12 سالوں سے چل رہی ہے. امید ہے کہ آنے والے 3 دن بھی چلیں گی، اور جو باقی ہے 28 اور 29 معاف کرنا 2 دن، اور اس کے بعد بھی اگلے سالوں میں اللہ سے امید ہے کہ یہ کانفرنس انشاءاللہ چلیں گی. تو لہٰذا آپ سے گزارش کی انتظامیہ نے کہ آنے والے اور 2 دن جو باقی ہے اس میں بھی آپ ضرور آئیں، اور اس کے علاوہ بھی جو اگلے سال جب کانفرنس ہوں گی آپ کوشش کریں کہ اس کانفرنس میں آنے کے جو آپ تیاریاں اس طرح سے کوشش کریں کہ آ کے اس کا فائدہ اٹھائیں. دوسرا جو یہ ہے کہ اسلامک ریسرچ سینٹر یہ ایک جو ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ نئے اس لیے مجھ سے کہا گیا تعارف دوں مختصر سا. نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو بہت سارے جہاں دعوت اسلام، غیر مسلموں میں اسلام پہنچانا، اصلاح معاشرہ، مسلمانوں کی اصلاح، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے سوشل ورکس بھی کرتی ہے. جیسے کہ میرج بیرو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کا، بیت المال کا نظم ہے، سنڈے ڈسپنسری ہے، سنڈے اسلامک اسکول ہے. تو بہت سارے جو کار خیر جو انسانوں کو نفع بخش ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں، جہاں دعوت اور اصلاح، جہاں روحانی علاج کا معاملہ ہے وہیں جسمانی اس کا بھی کرتے ہیں. تو آئی سی کے تحت ایک بیت مال کا نظم ہے جس کے تحت آپ کے صدقات، زکات، عطیات ہم جمع کرتے ہیں، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان آپ دیں، جو جمع ہوتے ہیں، اور سال بھر بنا تفریق کے جماعت اور مسلک کے بے لحاظ رکھتے ہوئے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر واقعتاً وہ مدد کا مستحق ہے تو اس کو مدد کی جاتی ہے 3 شعبوں میں: تعلیم، صحت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امپلائمنٹ، اس کو روزگار سے لگانا. اس لیے کہ زکات کا ہے مقصد ہے لوگوں کو روزگار سے لگائے. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے اپنی زکات صدقات بھی آپ جمع کریں آئی آر سی کی بیت المال میں، اور ساتھ میں سال بھر بھی اس کو مدد کریں، اور ایسے مستحقین اگر ہو تو اس کو آپ وہاں تک روانہ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ آئی آر سی ایسے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. اگر آپ کو اپنے صدقات یا زکات عطیہ جمع کرنا ہے تو آئی آر سی کے نمائندے جو ہے بلو کلر کا ایک ٹینٹ ڈال کے بھر بیٹھے ہیں، وہ باقی 2 دن بھی رہیں گے، آپ وہاں یا آئی آر سی کے مرکز روہیلا گلی میں آ کر جو ہے اس کو جمع کرا سکتے ہیں. اسی طرح آئی آر سی نے جو خدمت خلق کے لیے اور لوگوں کو سود سے بچانے کے لیے ایک ایک منظم طریقے سے دو سال سے ایک سسٹم ہم چلا رہے ہیں جس کے اندر آپ آ کے اپنے اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں اور سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں جہاں پیسے جمع کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اور وہاں سے بلا سودی لون بھی دیے جاتے ہیں یاد رکھیں جس کو جن سیوا کے نام سے ہم چلاتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی سود کی سلانت سے اپنے آپ کو لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں لیکن یقیناً اب یہ ابتدا ہے تو بہت کم رقم دیتے ہیں لیکن دیتے ہیں بہرحال تو آپ کوشش کریں کہ اس جن سیوا میں اپنے اکاؤنٹس کھولے کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹس اور اسی طرح حج اکاؤنٹ سے میرج اکاؤنٹ سے کہ بچیوں کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں آپ کھولے تاکہ آپ کے رقموں کے جمع کرنے سے ڈالنے نکالنے سے ٹرن اوور سے ہم لوگوں کو جو ہے کچھ رقمیں جو آپ کی زائد پڑی ہوتی ہے وہ لوگوں کو دے جس سے لوگ بلا سودی نظم جو ہے جو چونکہ سود ایک لعنت ہے تو بلا سودی نظم قائم کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے تو لہٰذا آئی آر سی نے اس میں بھی قدم اٹھائے آپ سے گزارش ہے کہ آئی آر سی کی تفصیلات ایک براؤچر آپ کو دیا گیا ہے اس میں پورے ہمارے شعبے کیا کارکردگی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے تھرو دیکھ سکتے ہیں مختلف چیزیں بہرحال آپ جان سکتے ہیں ہم کیا ہیں ہم کون لوگ ہیں تاکہ جو ہے آپ بھی جو نظم ہے اس نظم میں آپ بھی کہیں کہیں کہیں نہ کہیں جڑے جو بھی تعاون آپ سے ہو سکتا ہے آپ ضرور کریں چاہے اکاؤنٹ کھولنے کی شکل میں چاہے صدقات اور زکات دینے کی شکل میں چاہے اور چیزوں کی شکل میں یاد رکھیے یہ تمام کام آئی آر سی کے تحت بہرحال چلائے جاتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کو آئی آر سی کے تعلق سے غلط فہمی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جماعت ہے اور بہت خطرناک لوگ ہیں بہت سے لوگ تو صرف اس لیے آئی آر سی نہیں آتے کہ میں ایک لفظ بولتا تو لوگ بھاگ جاتے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں ایک بات بولتے اور آدمی بھاگ جاتا ٹھیک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں دجالی یہ صفتیں ہیں کہ میں کسی کو ایک بار کہوں اور وہ بھاگ جائے دجال کی خصوصیت ہوں گی جنت جہنم ہاتھ لے کے آئیں گا تو بہکا دیں گا یا خیر مجھ میں صفت نہیں کہ میں ایک بولنے بہکا دوں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں یہ کشش ہوتی ہے کہ انسان کو لپک لیتی ہے اچک لیتی ہو میں نہیں وہ اچک لیتی ہے اس میں وہ کشش ہوتی ہے اس لیے کہ یہ غذا ہے روح کی شریعت روح کی غذا ہے اللہ کا کلام تو انسان جب اس سے دور رہے اور جب اس کو ملتا ہے تو کشش ہے تو بہت سے لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں تو یاد رکھیے اسلامک ریسرچ سینٹر ایک ادارہ ہے ایک آرگنائزیشن ہے جو امت مسلمہ کے لیے کچھ اس کے اپلفٹمنٹ کے لیے کار خیر کے لیے کام کرتا ہے نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی یہ مسلک ہے نہ اسی طرح سے آپ کچھ غلط فہمی رکھے کہ یہ فلاں فلاں فلاں ہیں لوگ کو بہکاتے لوگوں کو یہ کرتے اور فلاں کرتے یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی یاد رکھیے اس یہ تھا مختصر سا جو مجھے کہا گیا آئی آر سی کے تعلق سے آپ کو میں اس کا تعارف دوں آئیے آگے ہم چلتے ہیں کہ اب حجاب یا آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں حجاب اور پردہ کن لوگوں سے نہیں ہے یہ تو تھا حجاب کرنا کیسے کرنا کیا کرنا اب آئیے حجاب کن لوگوں سے نہیں تو برقع حجاب کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حجاب کا معنی یہ کہ صرف آنکھ کو ڈھاک لینا سر سے پیر تک نہیں حجاب کا معنی یہ ہے کہ عورت اپنے سر سے پیر تک ڈھاکیں گی اس کے ادب اس کے اخلاق اس کی بات چیت سب اس کے ماتحت آ جائیں گی ورنہ ہوتا ہی بہت سی لڑکیاں لبا برقع تو پہن لیتی لیکن آپ دیکھیے کالج میں لڑکوں سے بات کر رہی ہے ہاتھ ملا رہی ہے تالیاں دے رہی ہے ان کو ساتھ گھوم رہی ہے کینٹین سے بیٹھی ہے افیئرز کر رہی ہے اور زنا کر رہی ہے برقع لیکن برابر پہنی ہوئی تو ہم کو لگا برقع مطلب ڈال لو باقی سب کرتے رہو برقع آپ کے ادب اخلاق بات چیت نظر حالات احوال سب چیزوں کنٹرول کر جہاں جسم پہ آپ نے ڈھاکا آپ کے اخلاق پر بھی ایک آپ ایک کنٹرول لگاتے اس برقعے کے ذریعے ورنہ برقعے کو یہ مت سمجھیے کہ برقع پہن کے کچھ بھی کرو ناچو اور گاؤ اس لیے برقع ہے نا برقع پہن لیے نا اب اس سے زیادہ کیا نہ مارو نا تم کو برقع برقع کرتے پہن لیا آپ ناشتے بھی نہیں دیں گے کیا پھر آپ نے معنی نہیں سمجھا حجاب کا سمجھیے اس کے معنی کو یاد رکھیں اسی طرح باہر اور اندر دونوں کا انسان میں حجاب ہو یہ اصل چیز ہے اب حجاب کے لیے آٹھ شرائط ہے عورت کے آٹھ شرائط رکھ دیتا ہوں پہلے آئیے حجاب کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے جو ہے پورے جسم کو ڈھانک لے حجاب پورے جسم کو سر سے پیر تک ڈھانک لے پہلی شرط دوسری شرط دکھاوے کی چیز نہ ہو اس لیے کہ ولا یبدین زینتہن اللہ نے فرمایا اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں تو حجاب خود زینت نہ بنے بلکہ جو بھی آپ کے علاقے میں عورتیں پہنتی ویسی چادر یا ویسا برقع بالکل سادہ یہ خود زینت نہ ہو تیسری شرط باریک اور پتلا نہ ہو کہ اندر کا دکھے برقع تو پہن لیا اندر سب دکھ رہا کیا پہنا نہیں اسی طرح چوتھی شرط اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ آپ کے جسم کو چھلکا دے گی کیا آپ کی ساخت ہے جسم کی ٹھیک ہے اتنا ٹائٹ نہ ہو پانچویں شرط خوشبودار نہ ہو یاد رکھیے اس لیے کہ اگر عورت خوشبو لگاتی ہے اپنے برقعے کو یا کپڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عورت زانیہ ہے وہ عورت زانیہ ہے وہ عورت زانیہ ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون اتنا بڑا الزام نبی کسی پہ الزام نہیں لگاتے ان کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی زبان سے نہیں کرا زانیہ لفظ زنا کا الزام اگر کسی پہ کوئی لگائے ثابت نہ ہو تو 80 کوڑے معلوم آپ کو یا نبی کہہ رہے تین مرتبہ وہ زانیہ ہے وہ زانیہ ہے وہ زانیہ ہے صحابہ نے کہا کون تو کہا وہ عورت جو خوشبو لگا کر گھومتی ہے اس لیے کہ اس کی خوشبو کیسے لوگ مائل ہوتے اس کی طرف پھر پے پردگی ہو رہی نا اس لیے کہ آپ نے پردہ تو کر لیا آپ کی خوشبو کیسے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں خوشبو لگانا عورت کے لیے حرام ہے یاد رکھیں کسی بھی قسم کی چھٹی شرط آدمیوں کی مشابہت نہ ہو مطلب ایسا نہ پہن لے کہ برقع تو کسی نے پہنیا وہ لگ رہا ہے میری شیروانی ہے اس نے پہن کے آ گیا ہے نا. آج کل ایسے ہی برقعے ہوتے ہیں شارٹ ٹائٹ اور مختلف ان کے نام ہیں کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے. اللہ رحم کرے بہرحال برقع نہیں ہے وہ فیشن پرستیاں یاد رکھیے. پتہ نہیں شاید یوروپین لوگوں کو لگا مسلمان برقع پہن رہے ان کو فیشن میں ڈالو تو اپنا فیشن کا فیشن برقع کا برقع ان کو بیچ. کہ تو جو مجسمے بھی ہوتے ہیں نا کبھی برقع لینے آپ کی دکان پہ اگر گئے ہوں گے وہ مجسمے کو دیکھ کے لگتا ہے دکان میں جانا یا نہیں جانا کیا ملتا ہے یہاں. وہ مجسمہ اتنا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے پہلے اور ایسے ایسے جگہ اس کے حجاب چٹکا ہوا ہوتا ہے پہنا ہوا نہیں ہوتا ہے اور لوگ اس کو بولتے ہیں ہاں ایسے ہی چاہیے بالکل ہم کو یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں. تو بہرحال وہ جو ہے مشابہت نہ کرے مردوں کی اور ٹھیک ہے اسی طرح کافروں کی مشابہت نہ کرے مطلب ایسا لباس نہ ہو جو کافروں کی جیسا ان کا برقع حجاب. اور آٹھویں شرطیں حجاب شہرت کے لیے نہ پہنا جائے. خود حجاب اتنا مہنگا آلہ پہن لیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ فلاں عورت نا بہت مالدار ہے ایسا حجاب پہنتی. شہرت کے لیے نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے لیے ہو. ٹھیک اسی طرح آپ سب فرماتے ہیں حجاب کے تعلق سے شہرت والا نہ ہو. جو شخص دنیا میں تعریف یا دکھاوے اور شہرت کے لیے لباس پہنے گا اللہ روز قیامت اس شخص کو ذلت کا لباس پہنائیں گا اور آگ میں ڈال دیں گا. کوئی بھی ہو اگر میں بھی لباس پہنتا ہوں بتانے کے لیے تو قیامت کے روز ذلت کا لباس. اور دوسری حدیث فرمایا جو شخص عاجزی اور انکساری کی وجہ سے سادگی والا لباس, سادگی سے مراد یہ کہ اللہ نے خوب دیا پھر بھی وہ ایک اپنے آپ کو بہت زیادہ نہیں بس سو سو رکھتا ہے بہت نہیں خرچ کرتا اپنی نفس میں, سادگی اللہ کے لیے سادگی اختیار کرتا ہے, تو رسول فرماتے اللہ روز قیامت اس کو جو ہے سب سے قیمتی لباس اور عزت کا لباس پہنائیں گا تو دکھاوے کا لباس نہیں. تو یہ آٹھ شرائط تھے اس کے لیے. اب پردے کے تین اسٹیپس ہیں وہ اسٹیپس رکھ دیتا ہوں اور کن سے نہیں اس میں بات رکھ دیتا ہوں. پردے کے تین اسٹیپس ہیں. فرسٹ اسٹیپ کہاں سے شروع ہوگا پردہ؟ گھر میں آنے جانے کے معاملات درست ہو, کون آئیں گا اور کون نہیں آئیں گا, کون جائیں گا اور کون نہیں جائیں گا, کون اجازت سے تو کون بغیر اجازت کے گھر میں آئیں گا جائیں گا پہلی شرط. دوسری سٹیپ نظروں کی حفاظت ہو, گھروں میں آنے جانے کا معاملہ درست ہو کہ آپ کوئی جھانکتا نہیں کوئی آتا نہیں, نظروں کی حفاظت ہو مرد اور عورتیں دونوں کریں. اور تیسری سٹیپ ہے کہ وہ یہ کہ پردہ ان کے سامنے ضروری ہے جو غیر محرم ہو, نظروں کو نیچے رکھ لیا اور جو غیر محرم ہو ان کے سامنے انسان عورت ڈھاک کر جائے. تو تین اسٹیپ آنے جانے کا معاملہ, نظروں کا معاملہ, جسم کو ڈھاکنے کا معاملہ. ٹھیک اب ایک موٹا اصول یاد رکھ لیجیے, جن سے عورت کا کبھی نکاح نہیں ہوتا ان سے عورت کو پردہ بھی نہیں ہے. موٹا اصول بتا رہا ہوں بہت سادہ بالکل, جن سے عورت کا کبھی نکاح نہیں ہوتا ان سے عورت کو پردہ نہیں, اور جس سے مرد کا کبھی نکاح نہیں ہوتا مرد کو اس سے پردہ نہیں. بس سمجھ میں آ رہی؟ سیدھا سادہ اصول ہے, میری شادی جن سے ہو سکتی ہے تو ان سے مجھے پردہ ہے, اور جن سے شادی نہیں ہو سکتی میری تو ان سے پردہ نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے تو پہلی اسٹیپ, اور اس اسٹیپ کو میں نے اپنے دل سے نہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو بترتیب سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت میں 27 آگے بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستانسوا وتسلموا علی اہلھا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھروں پہ دستک نہ دے دو, اجازت نہ مانگ لو اور گھر والوں پہ سلام نہ بھیج دو, ان کو سلام نہ کر دو. اس کے آگے آیتیں چلتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ پہلے میں نے کہا گھروں میں آنے جانے کا سسٹم ہو پہلا. ٹھیک دوسرا اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ, کہہ دو مومن مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے شرمگاہ کی حفاظت کرے, اور فرمایا ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون, اور یہ ان کے تزکیے کے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ خوب تمہارے اعمال کو جانتا ہے. آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اور مومن عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارهن, اپنی نظروں کو نیچی رکھے, ویحفظن فروجهن, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها, اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے الا کہ جو ظاہر ہو جائے, مطلب جو چادر اوپر کی ہوتی ہے وہ بھی تو زینت ہے لیکن وہ خوبصورتی والی نہ, لیکن پھر بھی چادر جب اوڑھیں گی تو کچھ نہ کچھ تو دیکھیں گے وہ زینت ہو جاتی ہے, تو کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. آگے سنیے, اور پھر آگے فرمایا اور کہا مظہر منہا ولا یضربن بقمورہن علی جیوبہن, اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر اور اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے. پھر آگے فرمایا جیوبہن ولا یبدن زینتہن الا لبعولتہن, اور اپنی زینت تو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے. پہلا فرمایا آگے اور بولتہن او آبائہن, اپنے باپوں کے, او آبائی بولتہن, تیسرا اپنے خسر کے شوہر کے باپ کے, او ابنائہن اور اپنے بیٹوں کے, چوتھا پانچواں او ابنائی بولتہن اپنے شوہر کے بیٹوں کے, پانچواں چھٹا اس کے بعد فرمایا او اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے, پھر فرمایا او اخوانی او بنی اخوانہن اور اپنے بھتیجوں کے, یہ سب سگے رشتے ہیں یاد رکھیں, رشتے کا سسر، رشتے کا بھائی، رشتے کا بھتیجا نہیں، سب سگے ہیں. تو کہا اخوان ہننا، اپنے بھائی، او بنی اخوان ہننا، اور اپنے بھائی کے بیٹے سگے بھتیجے. پھر او نس، اور فرمایا آگے او بنی اخوان ہننا، او بنی اخواتی ہننا، اور جو ہے اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، سگے جو بھانجے ہوتے ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او نسائی ہننا، اور میل جول کی عورتوں کے. بہت سی عورتیں سمجھتی عورتوں کو عورتوں سے پردہ نہیں ہے، میل جول کی عورتوں کے سامنے عورتیں بغیر پردے کے آ سکتی ہے، ہر عورت کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. اس لیے کہ ہر عورت کے سامنے آئیں گی تو اس کی خوبصورتی لوگوں میں بیان کریں گی وہ جا کر. میل جول کی عورتوں کا لفظ ہے. تو کہا او نسا ہننا، وہ عورتیں جو میل جول کی، نوکر نوکرانیاں، لونڈیاں جو گھر میں ہوتی ہے، یا میل جول کی جو عورتیں روز آتی جاتی پڑوسن ہی ہے، وہ نسا ہننا. او ما ملکت ایمان ہننا، اور ایسے غلام نوکر چاکر جو اسے گھر میں آتے جاتے ہیں، زر خرید جو غلام ہوتے ہیں. او التابعین غیر اولی الاربع، اور ایسے مرد، بوڑھے مرد جن کو شہوت نہ ہو، بہت بوڑھا انسان ہوتا ہے نا، اس کے سامنے بھی ہو جا سکتی زینت. من الرجال او الطفل، اور چھوٹے بچے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جن کے سامنے عورتوں کے مسائل واضح نہ ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی عورت جا سکتی بغیر پردے کے، مطلب زینت کے ساتھ. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، اور ایسا نہ ہو کہ اب پردہ تو کر رہی ہو تم، لیکن جب پردہ کرو تو ایسی چال چلو پیر مار مار کر کہ پتہ چل جائے اندر کیا ہے، کیا پہن رکھا ہے، کیا اوڑھ رکھا ہے. تو ایسی چال نہ چلو اتنے پردے کے بعد کہ پتہ چل جائے کہ تم نے اندر کیا پہن رکھا ہے. زینتا وتوب الى الله جميعا، اے مسلمانوں اتنا سب کرنے کے بعد بھی تم پردے کے معاملے گنہگار ہوں گے. وتوب الى الله جميعا، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. جميعا ايها المؤمنون، اے مسلمانوں مرد اور عورتوں سب اللہ سے توبہ کرو. لعلکم تفلحون، اگر تم آخرت میں فلاح پانا چاہتے ہو تو پردہ یاد رکھی، بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھی بڑی اہم چیز ہے. یہ خود زینت نہ ہو، یہ ایک چادر یا برقع وغیرہ جو بھی ہو سکتا ہے. اور ایک غلط، ایک سوال جو لوگ اکثر کرتے ہیں، کیا چہرے کا بھی پردہ ہے؟ تو یاد رکھیے تخوے کے قریب اور بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے. یاد رکھیے چہرے کا بھی پردہ کرے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا چہرے کا پردہ ہے؟ تو میں کہوں ہاں، اس لیے کہ چہرہ مرکز ہے، اسی کو دیکھ کر انسان پتا کر سکتا ہے کہ وہ شخص کیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. آپ اگر کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں یا رشتہ بھیجتے ہیں، کیا وجوہات پر، کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ اس لیے کہ چہرہ مرکز ہوتا ہے خوبصورتی کا. وہ دوسرے اعضاء سے بھی خوبصورتی چھلک سکتی ہے لیکن بنیاد چہرہ ہوتا ہے. یاد رکھیے تو چہرہ مرکز ہے، اور شریعت میں پیروں کو چھپانے کا حکم ہے، پیروں کو. اللہ کی میدان جنگ میں اگر صحابیات جب جاتی، جو صحابہ جو گر جاتے شہید ہوتے زخمی اٹھا کر لاتی، ان کو اجازت دی، چونکہ گھوڑوں پر سوار ہوتی تو ٹخنوں تک اپنے جو برقعے کو اٹھا سکتی، ٹخنوں تک بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتیں، اور کہ اللہ کے رسول ہمارا جو چادر ہوتی ہے وہ اتنی لٹکتی ہے کہ راستے چلتے تو غلاظت میں مل جاتی ہے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کہا اللہ کے رسول پیشاب پیخانے میں مل جاتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو کیا ہم اوپر کھینچ لیں، اوپر اٹھا لیں؟ ہوتا ہے نا بارش ہوتی ہے عورتیں پردہ اٹھا لے، اپنا اٹھا لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے برقعے کو، ہے نا، بچانے کے لیے. کیا صحابیہ نے پوچھا گندگی غلاظت ہوتی ہے تو کیا اٹھا لیں جس سے پیر دکھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر پیشاب پیخانہ بھی ہو تو اس پہ بھی نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ پیشاب پیخانے میں لڑتا ہے تو دھول میں بھی لڑیں گا. تو کہاں، جب دھول میں لڑیں گا تو پاک ہو جائیں گا، اٹھاؤ مت. لیکن صرف میدان جہاد میں ٹخنے تک اٹھا سکتے ہیں، جو گھوڑوں پہ چڑھنا ہے اترنا ہے. تو جب پیروں کا معاملہ یہ ہے تو چہرہ تو اور افضل ہوتا ہے، وہ مرکز ہوتا ہے، وہ اٹریکشن ہوتا ہے، وہ کشش اور انسان کی خوبصورتی کو بتاتا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی پردہ ہے. اسی طرح جہاد میں صرف اس کی اجازت ہی کہ ٹخنوں تک بتائیں. تو بہرحال پردہ شریعت اسلامیہ میں ایک بڑی اہم چیز ہے. افسوس کی امت مسلمہ نے، اور ہم نے اس پردے کو ایک معمولی چیز سمجھ کے چھوڑ دیا. آج یہ پہ پردگی اتنے اتنے اتنی برائیوں کی جڑ ہے کہ میں ان برائیوں کو گنوا نہیں سکتا ہوں. اس سے کہ انسانی نفس اور بیماری اور ہلاکت اور زنا سے لے کر انسانی قتل اور غارت گری اور اموات کی وجہ یہ صرف بے پردگی ہے. تو یہ بے پردگی سے ہم بچیں. بے پردگی یہ شیطانی عمل ہے، پردہ یہ حیا ہے، یہ غیرت ہے، ایمان کی علامت ہے، یہ طہارت کی علامت ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ حفاظت ہے، یہ دنیا میں کامیابی ہے، یہ آخرت میں کامیابی ہے. ہو سکتا گرمی کبھی زیادہ ہو، ہو سکتا اس کی وجہ سے کبھی تکلیفات آئے، لیکن آخرت کا سوچ کر اور ان صحابیات کے واقعات اور ان کو اپنا نمونہ بنا کر اس پردے کو ہم وہ کریں. اللہ، آئیے کا آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی ہے، مرگی مرگی ہوتی ہے نا، آدمی گر جاتا ہے جھٹکا فیٹ، مجھے مرگی ہے، اپیلپسی ہے، مرگی ہے، میں گر جاتی ہوں، دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ شفا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا تو کر سکتا ہوں لیکن صبر کریں زیادہ بہتر ہے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ کہتے تو صبر کر لوں گی، لیکن एक दुआ तो आप जरूर करेंगे, इसलिए कि जब मैं मिर्गी में गिर जाती हूं तो मेरा पर्दा खुल जाता है। एक दुआ जरूर करना कि मिर्गी का अगर मुझे फीट भी आए जिससे मैं जमीन पर गिरकर लौटती हूं, उस हालत में मेरा पर्दा ना खुले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं ये दुआ कर देता हूं। आपने दुआ की, उसके बाद जब भी उसे मिर्गी हुई वो गिरी वो औरत, उसका पर्दा कभी नहीं खुला। हालांकि मिर्गी बेहोशी है और बेहोशी में इंसान के साथ कोई कुछ कर ले या कुछ हो जाए, तो उसको गुनाह नहीं मिलता मालूम आपको। लेकिन उस बेहोशी में भी वो सहाबिया नहीं चाहती थी कोई उसको बेपर्दा देखे, तो कहा इतनी दुआ करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और जब वो सहाबिया को मिर्गी आती उनका पर्दा कभी नहीं खुलता। ये है पर्दा, ये हया और गैरत है। और आज हमने पर्दे को छोड़कर जो नुकसान उठाए और जो उठा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। अब बहुत से लोग होते हैं जो पर्दा नहीं करते, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, नहीं मेरा मकसद उनके खिलाफ बयान करना था, लेकिन मेरा मकसद था शरीयत क्या बताती है आपके सामने रखते, फिर चाहे वो आप करते हो ना करते हो, अमल में लाए ना लाए, बुरा लगे या अच्छा लगे, मकसद था आपके सामने सही और वाज़े तसव्वुर। वरना होता है अब बुरखे लोग पहनते हैं, अब कौन सी औरत जिसका बुरखा बेल बूटों से नहीं बचा है। अब मैंने तो खूब बोल दिया उनको, औरतें सोचें कितना बुरा भला कह दिया। मैंने आपको बुरा भला नहीं कहा है, मैंने तो आपकी तरफदारी की है, मैंने तो एक आपसे एक नसीहत की है। अगर मैं ना कहता तो आप कैसे बचते उससे, हो सकता आप जिंदगी भर करते। ठीक है, तो मैंने नसीहत और खैर ख्वाहिश है, इसलिए कि बहुत सी बार औरतें ऐसे दर्द सुन के होती हैं, हाँ ये ना ये जो है औरतों के खिलाफ दिख रहा है, ये हमारी तहरीक के खिलाफ है, ये मुल्ला जो है फला बात कर रहा। आज फैज भी अपनी मुलायत पे बराबर आ गए थे, हमको बहुत बुरा भला बोले। मैंने बुरा भला नहीं बोला। अगर कोई शख्स आपसे कही सड़क पर गड़ा है आगे मत जाइए, तो आपका खैर ख्वाह है या आपका बुरा चाहता है वो? मैंने वही कहा गड़ा है सड़क पर, आगे जाके नुकसान है, उस पर मत चलिए। गलती हो रही तो इसलाह कीजिए। और असल चीज ये है कि सहाबियत ने जैसे सुना था ना, जब सही बात मालूम ही पर्दे की तो चादरें फाड़ कर लगा ली, बस पर्दा ऐसे ही मामला कर ले कि बस इसके तसव्वुर को समझ जाए, इसकी हकीकत को समझ जाए और हम खुद करें, अपनी नस्लों को करवाए और एक माहौल बनाए। वरना कभी सड़कों पर मैं भी देखता हूं और ताज्जुब होते हैं, कभी कभार दिल रोता है कि एक औरत है जो ऐसा पर्दे में मलबूस है, ऐसा पर्दा किए कि जिसके पर्दे को देख के रश्क होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसी औरतें भी पर्दा करती हैं। लेकिन उस औरत के साथ एक बच्ची होती छोटी सी जो उसका हाथ पकड़ के चलती है, उस बच्ची को देख के लगता है औरत मोमिन है, शायद किसी काफिर की बच्ची को साथ लाई है जिसको कपड़े ही नहीं, इतना छोटा शर्ट पहनी हुई, इतनी छोटी सी पैंट जिसने आधी उसी कमर दिख रही, लगता किसी पड़ोसी काफिर वाफिर बच्ची लाए। बाद में वो बोलती मरियम अमतल्ला फातिमा, तो मुसलमान बच्ची है और उसकी बच्ची है कि माँ तूने तो पर्दा ओढ़ लिया, अपने आप को बचा लिया, बच्चों की तालीम दे रही है तू। नहीं नहीं अभी तो बच्चे छोटे हैं, बाद में करेंगे तालीम। लकड़ी जब नरम होती है मोड़ा जाता है या कड़क होने के बाद मोड़ते हैं उसको? अगर आप ऐसे नंग धड़ंग कपड़े अपने बच्चे और बच्चियों को बचपन में पहनाएंगे, ये बड़े होने के बाद थोड़ी आपकी बात सुनने वाले हैं। बचपन से वो माहौल बनाइए और अल्लाह रहम करे। मैंने ऐसी औरतों के वाकयात भी सुने हैं जो इतनी पर्दा इतनी बाहया थी कि अपने लड़कियों को कभी चड्डी भी लोगों के सामने फाली भी नहीं बदलाई, छोटे छोटे बच्चों को का नहीं, बच्ची है पर्दा बाजू लेकर, अल्लाह रहम करे ऐसी माओं पर, इतना पर्दा कि छोटी बच्ची है, छोटी 2-3 महीने की, उसको भी पेशाब की फाली गैर महरम मर्दों और औरतों के सामने नहीं पहनाती है, बाजू करके पहनाती कि नहीं, हया का है। आज सबके सामने बदलाऊंगी कल बेहया हो जाएंगी बच्ची। तो ऐसी हया की एक मिसाल कायम कीजिए और अपने लिए भी जो है अमल में लाइए और अपनी नस्लों को एक तोहफा दे जाइए इस पर्दे का। वरना आप एक औरत बेपर्दा होंगी, मर्दों सुन लो, अगर तुम एक औरत को बेपर्दा करोगे नस्ल बेपर्दा होंगी, सबका गुना सर पे आएगा तुम्हारे। और जितने लोग उन औरतों को देखकर शर्म और फितने में होंगे उन सबका गुना भी तुमको झेलना पड़ेगा रोजे खाम, इसलिए तुमने इजाजत दी थी। और तो आप भी गौर से सुनो कि आपके फैशन परस्ती बेपर्दगी से अगर आपकी बच्चियां ऐसी रहती है, क़यामत में मरने के बाद ये तमाम नस्लों का जो पर्दा छोड़ेंगे आप पे गुना आएगा। और अगर एक भी पहन लेती है नस्ल दर नस्ल आपको सवाब मिलेगा। तो कोशिश करें हम पर्दे को जैसा सहाबियत ने समझा उस अमल करें। अल्लाह से आखिर में दुआ कि अल्लाह सुभान तआला हमको जो कुछ कहा सुना गया उस अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम के लिए पर्दे में आसानी अता फरमाए, हम तमाम को बा पर्दा कर दे चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हम तमाम को बा हया और जो है अल्लाह सुभान तआला अपनी किताब सुन्नत का पढ़ना समझना हमारे लिए आसान करें, उस पर अमल करना आसान करें, जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।